a very good like Alexovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Szevasztok, fiúk, lányok, putköd, podosköd, ez a 151. podosköd. Kedden, meglepően. Kedden, meglepően is időben, késés és csúszás, és mindenféle probléma nélkül. Majdnem mindenki itt van egyébként, aki szokott. 10 percet késtünk. Majdnem mindenki itt van, aki szokott. Köszönjük, szétrókoltad egy pillanatra, lehet, hogy nem vették észre, érted? Jó, és reméljük, azt se vették észre, hogy podcast.hu nincs még, de folyamatban. Alex az ünneprontó és Lali, jó van, fogjatok kezet, menjetek valamerre, jobbra-balra. Na jó van, figyeljetek, Balázs még érkezik egyébként, egyelőre nem nagyon tudom, hogy mi van vele, valami viszmajor dolog, gondolom valami autós történet lehet a dologban, nem tudni. Minden esetre várjuk, szeretnénk, hogy jöjjön, és ahogy megérkezik, ő is beleveti magát a csapatnak. Csapatnak a csapatásába. Na jó, ez most így jött össze, sorry. Azt akartam mondani, hogy na ebből gyere ki jól. Ez most sorry így jött ki. Na, srácok, mi van veletek? Meséljetek, hogy vagytok, tombol a nyár, nagy a hőség. És izzad a hátam Marcinak. Izipólót játszanak a tökeim, de egyébként azon kívül tök jó vagyok, köszönöm. Tök kösz, hogy ezt az infót megtudhattuk, nem volt rá szükségünk, de... Hát most nem. És bármikor várok egy hívást, és amikor felhívnak, akkor el kell mennem. Szóval ezt csak így jelzem előre, hogyha én eltűnök, akkor az azért lesz. Jó. Na, egyre jobb. Figyeljetek, akkor mit akarok mondani, Lali? Kezdte szerintem, hogy mi történt veled, mert én nagyon kíváncsi vagyok rá. Ez most kicseszés, gondolom, hiszen most a weboldalt csinálom, de akkor abba hagyom, elengedem a problémát és beszélek. Szóval alapvetően semmi nem történt velem, mert dolgozom hétköznap. Hétvégén meg ide-oda csavargok, meg görkorcsolyázgatok. Ja, de! Vettem egy fülhallgatót. Itt a környező podcastekben ugye mindenki fülhallgatót vesz, mindenki próbálja nem tudom, megtalálni. Kire gondolsz. Devláéknál volt most utoljára fülhallgató vásárlás, hogyha jól emlékszem. Szegény Keveri, már azt hitt, hogy őt mondod, hát na. Igen. Hát na. Miért Keveri is vett fülhallgatót? Hát a kéket. Milyen négyet? Egyet rendeltem Kínából, csak Anglián keresztül. Tényleg. Mert szereted, amikor lassan ér ide, és drágábban. Nem. Keveri volt az, aki meglátta a fülhallgató árát, mondjuk tegyük fel 10 euró, és akkor azt mondta, hogy szállítással együtt 12. Érintsük már azt az Angliát is Kínából, így már 25, nagyon jó lesz, visszük. Nem egyébként, lehet. Hanem Amazonon hát sokkal jobb lehetőségek voltak. Keveri, hogy mindenféle hillimilomi ember át se szerintse a palánkon, mert én azóta álltam le erről az eBay-ről. Alex, kéne egyébként eBay-re lehet kapni, ha már itt szóba jött, egy ilyen bullshit gombot. Szóval rányomsz, és nyom egy ilyet, hogy that was bullshit! És kéne egy ilyen köszönjük Alex gomb, nem? Szóval egy ilyen nagy piros gomb a podcastben, és így Alex... Nem, most mit mondtam? Nem az csak, hogy úgy Alex mond valamit, és így senki nem reagál rá, és így a nagy kellemetlen csöndet megtörvén, köszönjük Alex. De most az, hogy nem baszarintják át, keverít a az IBS-ek. De másról beszélünk. Mindegy, bocs. Hát na, mindegy, igazából annyi, hogy Amazonról szerintem amúgy jó rendelni, mármint így nekem eddig csak jó tapasztalataim voltak, pedig rendeltem már egyszer. Tehát 100%-os az elégedettséged az hát Amazonnal. Hogy a fenében? Na igen, fizetett hirdetésünket hallották. Most már mesélj róla. egy Aftershocks nevezetű cég által gyártott fülhallgatót, aminek az a különlegessége, hogy nem a füledbe kell rakni, nem a füled köré cuppan föl, hanem a szádba. Hanem az ornyilásodba. Hanem mivel csontvezetéses elven működik, ezért a füled elé ül föl. Alex, szakadj már le erről a csekk témáról, légy szíves. Valahogy próbáld meg érteni, hogy ez nem a fenekedbe kell. Tudom, hogy ez számodra nehéz, és értelmezhetetlen, nem. Nem oda kell, érts meg. Ez nem az. Csak megnéztem a leírását a fülesednek, és ott írják a javaslatok között. Place your... Hol, Alex? Én nem is értettem, miért vettél ilyet, tudod, ott nézegettem, hát... Szerintem valami egészen másnak a leírását nézegeted, én azt gondolom. Szerintem is. Jó, igen, tehát megjött? Igen, itt van, gyakorlatilag múlt péntek óta használom minden egyes görkorizásnál, meg olyan esetekben, amikor hallani is szeretnék mellette. És ami miatt, ugye, ami miatt ez különleges, azt még nem is mondtam, hogy nem bedugja a füledet, hanem rendesen hallasz mellette, és olyan, mintha az a zene, ami ezen keresztül szól, az a fejedben szólna. Ugye ugyanazt a hallójáratot, nem a hallójáratot, bocsánat, tehát ugye a fületekhoz úgy működik, hogy van egy üllő, meg egy kalapás nevezetű csont, ezek ütögetik Na. egymást, és a dobhártyán keresztül mozgatódnak, csúnyán fogalmazva. Ez az egész a dobhártyádat kerüli meg, és a csontokon keresztül rezgeti meg ezt az üllőt, meg a kalapácsot, és úgy hallotok. Tehát, hogyha rajtatok van egy ilyen füles, akkor mindent ugyanúgy hallotok, mint ami egyébként körülöttetek történik és zajlik, plusz még ezt is, amit éppen hallgattok. És amiatt jó bringázáshoz, meg görkorizáshoz, mert mindent hallotok magatok körül, plusz még azt is, amit szeretnétek. Ez egy hazugság. És ettől lesztek szuper katonák, mint például Apokalipszis. Köszönjük, Alex. Meg tornádó. Ugye, hogy kell az a gomb? Kell, kötelező. Mint tudod, a vizébe, a Bud Spencer filmbe. Abszolút, igen. Tényleg. Egyébként, hogyha hasonlítani kéne valamihez, akkor ahhoz hasonlítanám, mint ahogy a Ghost in the Shell-ben beszélgetnek egymással a szereplők, és egymás fejében szólalnak meg. Ez is olyan, aha, gyakorlatilag. Ja, tök olyan, kicsit, igen. Kicsit csak furcsa érzés, de... Csak nem más beszél, és nem szólal meg senki sehol, és nem a fejedben, hanem a füledben, de értjük a hasonlatot, tehát olyan, mintha egy hang szólna hozzád belülről. Igen, de nem azt mondja, hogy rabolt ki a bankot, hanem szól egy podcast, vagy egy zene. De tehát az a baj, hogy ez a fülese tökéletes, hogy a zenehallgatásra annyira nem jó, mert nem olyan tökéletes a minősége, de még viselhető kategória. És nem is horror áru egyébként. Szóval igazából az nem zenére, hanem ilyen podcast hallgatás, meg videó hallgatására jó? Aha, pontosan. Hm. És akár, viszont is... nem nyomja a füledet, nem? Tehát, hogy... Igen... De mivel, hogy ugye rajta kell lennie azon a csonton, amin keresztül beszűrődik a rezgés, ott azért érzed, hogy rajta van. Tehát nem hosszú távon kényelmesnek kényelmes, hogyha tudod, hogy ez van ott, és emiatt van olyan furcsa érzésed, de megszokást tehát igényel. Tehát nem tudsz róla elfeledkezni azért? Igen, nem biztos, hogy mindenkinek ajánlott. Plusz még ugye, hogyha nem akarod, hogy mások is hallják, amit te hallasz, akkor nem biztos, hogy feltétlenül jó választás, mert hogyha nagyon hangosra állítod, akkor úgy hívják angolul ezt a jelenséget, hogy sound leaking, tehát a rezgés miatt kimegy a hang az oldalán, és ezt hallja nem, más is. Sound leaking, minden nap ezt a jelenséget tapasztalom. Ebből doktoráltam, hihetlen. Sound leakingből doktoráltam. Én minden nap lékelem a soundot. És egyébként milyen árfekvésben mocorog ez a kütyű, ha szabad megkérdezni? A vezetékes, amit én vettem, az 10.000 forint akciósan az egyik weboldalon. Ez még ilyen, azt mondom, hogy korrekt ár érte. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ennyiért lehet nagyon rossz minőségű, de menőfülest is venni, akkor teljesen korrekt. Egyetlen egy hátránya van, a vezetékesnek is van akkumulátora, hiszen az a jel, ami kijön a mobiltelefonból, vagy zenelejátszóból, vagy bármiből, az túl gyenge ahhoz, hogy a csontodon keresztül eljusson a füledbe. Tehát kvázi ez rohadt hangosan kell, hogy szóljon, nem? Nem kell hangosan szólnia, tehát be lehet olyan hangerőre állítani, hogyha valaki melletted megszólal, akkor az a hang elnyomja ezt. Tehát effektíve annyira halk, hogy szinte alig hallható, oda kell rá figyelni. De lehet nagyon hangosra is állítani. Arra nem jó, hogy bömböljön a zenedbe a füle. A füledbe a zene. Zenedbe a füle. Pedig én minden nap akartam. Mémeket a zenedben a füle. Zenedbe a senki füle. Senki ne felejtje el a mondatot. Szóljon hangosan a füledben a zene. Ja, vele ez nem jó. Szóljon hangosan a zene. Zenedben a füled. Igen, egyre jobb. Jó, tehát akkor azt mondod, kedves Lali, hogy ez egy jó, jó deal. Abban az igen, esetben, ez egy jó bevétel. Ez egy jó bevétel, egyre jobbak vagyunk. Tehát ez egy jó deal abban az esetben, hogyha nem szeretnél, nem szeretnél zenét hallgatni? Vagy arra egyáltalán még nem zenehallgatásra egyébként? Sem annyira rossz. Ez egy jó deal akkor, amikor bármilyen olyan sportot végzel, hogy jó hallani, hogy mi van körülötted, mondjuk kerékpározol a városban, vagy futsz, vagy bármi olyasmit csinálsz, aminek elengedhetetlen lényege lenne az, hogy tisztában legyél azzal, hogy mi zajlik körülötted. Ez egy akkor jó deal, hogyha ilyen opcióra szeretnéd használni. Értem. Gyakorlatilag, hogyha én lennék Magyarország miniszterelnöke, akkor minden bringás ingyen kapna egy ilyet. Na, Lali, hát akkor podcast párton belül miniszterelnök, tehát sportminiszterelnöknek jelöljük Lalit, ezen túl, ha szavaznátok valakire, akkor így gondoljátok meg, mindenkire ezen túl rábízunk egy ilyen kütyürét, ingyé. Persze az adó forintotokból ezt nyilván levonjuk, de ezzel pontosan. Most ne foglalkozzatok, ez apróság. Vagy a podcast párt bevételéből finanszírozzuk. Jó, mondom, az adófizetők, igen. Jó? Tehát, hogy légy szíves, ne roncsd az üzletemet. Nem azért podcastelek most már egy jó ideje, hogy ha megszavaznak, akkor ne legyen belőle rendes bevételem. Szóval légy szíves. Na, oké, srácok. Hát akkor most mit mondjak erre? Vegyetek ilyen fülest. Ja, ne vegyetek, szavazzatok ránk. És nem kell vennetek. Vegyetek pártot, és szavazzatok vegyetek. A fülesre. Így van. Erről van szó. Ja, egyébként nálunk iszonyat meleg van, nem tudom nátok milyen idő van. Én egész nap tiszterel vagyok miatt a kenődve, tehát ilyen izzadós, 10 percenként fürdős, tudod? De hogy tudsz mellette dolgozni, Alex? Alex nem dolgozik. Köszönöm. Alex, cserélünk. Nem tud. Hogy, tudod, hogy hogy? Úgy, hogy 10 percenként állok fel, és megyek el hideg zuhanyt venni. Tudod, és így nem, kijössz, megtörök, az Alex a tusolóból dolgozik egy drága laptoppal, ami vízálló. Ó, tényleg. Ja, drága laptoppal. 20 000-ért. De hogy... ami rá van húzva 4 darab koton, és amiatt vízálló. Láttam ilyen videót, igen. Tényleg? Aha, bizony. Tehát a MacBookodat most már viheted vissza. A francba, és én ennyi lóvét elköltöttem erre, nem is hiszem el. Pedig milyen jól meg tudtam volna oldani egészen máshogy. De egyébként igen, tehát nem tudom ti, hogy csináljátok, tehát hogyha amikor ez a kánikulás idő van, akkor 10 percenként be a zuhanyzóba, ki a zuhanyzóból, tudod, és így borzasztó. Szerintem nagyon rossz, én nagyon szeretem. Egy hét után már nem érzed, hogy izzadsz. Csak mondom, egy hét fürdés nélkül is nem érzed, hogy izzadsz. Kérdezz bármelyik fesztiválozót, én nem voltam még soha a fesztiválon, csak hallottam ilyeneket. Azt mondja, egy hét után hazajöttem, és volt kedvem már. Nekem nincsenek ilyen barátaim. Zuhanyozni. Nekem sincs. Vagy fesztiválozni. Csak viccelem. Ja? A fesztivál egyébként nagy történet. Ott elmenni WC-re, ott lezuhanyozni, az egy külön élmény. A kedves fesztiválozó hallgatóinkat egyébként úgy... Voltatok egyébként fesztiválon? Én soha nem voltam még, de nem is vonz valamiért amúgy, szóval nem tudom, ez a... Kicsit így átvedleni a nomád életmódba, úgyhogy mondjuk lemenj 5 napra, az nekem nem, de mondjuk 1-2 napra lehet, hogy egyszer ki fog látogatni egy fesztiválra, de úgyhogy például egy hétre nem, viszont biztos vagyok benne, hogy vannak hallgatók, akik voltak már fesztiválon, és ott tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy sztorik szoktak születni, szóval tényleg amikor esélytelen vagy elmenni egy kényelmeset WC-re, vagy esélytelen vagy elmenni egy kényelmeset lefürdeni, érted? Hanem úgy nagyon nagy a tömeg, mindenki ott van. Hát mindenki úgy végzi a dolgát, ahogy. Szóval, ha van egyébként valamilyen nagy sztoritok, akkor azt kommentbe. Hát én volt fesztiválon voltam annó. És? Hát életem egyik leggázabb élménye volt. Tehát, hogy borzasztó rossz volt. Tehát iszonyat unkomfortos az egész. Részeg emberek össze-vissza kozban, fetrengve. Jobb esetben részegek, az már kevésbé menő, amikor így úgy látod, hogy fut a gyerek a fesztivál fel, és így lóg ki a tű a karjából. Jó, persze, tehát, hogy igen, az, nyilván. Komolyan, ezt nem viccelek. Jó, igen, ezt hol láttad a izé valami filmben? Sziget. Tényleg, nem áll. Nem, komolyan mondom, hogy nem viccelek, sőt. Jó, ezt nehezen tudom elképzelni. És milyen öt tű ott lóg ki a karjából, és egy ott volt beleállítva a gyerekbe. Nem tudom. Lehet, hogy bírogástól menekült? Ja, te hallod, Lali, tuti, félmeztelenül, rohanva, szétizzadva, teljesen biztos vagyok benne. Igen, és Lali, ez az ilyen mindenből a jót, tudod. Igen. Biztos véradásom volt, vagy megmentette a hadijárvákat, és akkor jön a csávó, és ott ugrál, mint az állat, akkor a pupillája, mint egy pilóta keksz, és Lali biztos izé megmentette a hadijárvákat, és a könnyező szűzanyá kolostorból jött éppen, vérfadót. Igen, biztos ez volt, Lali. De a lényeg, jó van, na hát körülményeket nem tudtam. Most például ugye Makkos, ő egyébként szokott fesztiválra járni. Ők most is azt hiszem a Balaton Soundon voltak, vagy lesznek, nem tudom mikor lesz. De hogy például ők szeretnek, és akkor ott ugye ott el vannak, megisznak egy pár sört 1600 forintért, tudod, darabját kávé. Tehát megisznak kávé. Egy sört. Megisznak egy sört, felett, igen. Más felett, igen, maximum jobb esetben. Tehát, hogy így a... Képzeljétek el egyébként, én amúgy a Volt Fesztiválon, amikor voltam, olyan rossz ezt így mondani, akkor nekem a legnagyobb élményem az volt, hogy így elmentünk 500 fokba, és aztán így, tudod, ez a jön az eső, és így ott vagy 100 szandába, a 30 fokból lesz 10, és nem tudsz hazamenni, és... Itt tulajdonképpen végig úgy nyomtuk az egész fesztivált, hogy semmi más nem csináltam, csak szétfagyva diderektem is, próbáltam a helyiektől cipőt kunyerálni magamnak. Hogy és a DJ pedig ordibálta, hogy szagoljátok meg a cipőmet! Yeah. Nem, ezt egyébként nem ordibálta. De ordibálta volna. Ezt se viccelek. Komolyan volt egy ilyen DJ, aki ilyeneket ordibált bele így a... Ment a... És akkor közben így szagoljátok meg a cipőmet! Tehát és megszagolták? Azt nem az tudom. Azt én nem láttam. Nekem Alex egyre inkább kezd gyanús lenni. Most nem azért, nem ja, lehet, hogy Alex... Egyszer haverom mondta, meg hallottam. Igen, jól látod, tehát jól látod. Ez a tűvel rohangáló cipőszagoló csávó, ez te voltál, Alex, vald be. Hallgatás, beleegyezés. Hey, Alex? Itt vagy? Alex? Itt vagyok, bocsi. A tűvel rohangáló csávó. Hát igen, és így hirtelen fogytam vagy 60 kilót. És így, mire figyeltem a fesztiválon, visszahíztam. Na? Na, én nem hittem el. Nem hittem el. Nem volt hiteles, ti megvettétek? Nem. Nem jött át. Nem. Köszönjük, majd értesítjük. Kösz, majd értesítjük, igen. Jaj, nem. Na jó van egyébként, nekem nagyon más ilyen nyári fesztiválom nincsen, no de... De várjál, Marci tuti biztos, hogy izé volt fesztiválom, vagy nem, hasonlom. Mondtam, hogy soha egyszer nem voltam. Alex egyébként itt van a podcastben, jelen van. Mondtam, sorry, fel kellett állnom az előbb, de ezt szóltam is. Zuhanyzott, fel kellett állni a zuhanyoznia. Tisztelszenként zuhanyzik. Most felhős az idő. Jaj, hát tegnap érted, volt valami meteorzápor, vagy mi a tököm, és így mondom, ó, azt akkor lecsekkoljuk, lefotózzuk, és kimentem, tehát remek idő, fantasztikus, izé, gyorsan kiülök, érted, abba a pillanatban a lehető összes felhő oda megy, és így, ó, érted, egy óráig kipakolsz, meg érted így az estibe, ahelyett, hogy alukánál. Úgyhogy így, és akkor így az összes létező felhő meg, amit a természet még rá tud dobni, tudod? És szóval akkor mellettem ilyen aztán utána már mennyétek, nem mennyétek verekedtek, aztán már emberek is verekedtek. De mi közben gyűltek a meteoron, és ott jöttek a mennyétek, vagy mi? a menétek azok ott voltak a lábamtól mondjuk 10 méterre. És ezt este te láttad? Hallottam. Verekedtek miért, is. Miért milyen a menyét verekedés hang? Konkrétan utánoztam, ilyen, ezt rendszeresen lehet hallani, de hogy üdvözöllek falun, de hogy ugye így, tehát az volt a legrosszabb benne, hogy egy óráig cuccoltam ki, hát Lali tudja, mivel jár ez, és akkor kicuccolod az áványt, viszont a izéket, a tököm, ezt a zacskót, azt a zacskót, ebben van a izé, az objektív sapka fedél, ebben a izé, és akkor végre leülsz, érted? Jaj, el ne törjem, el ne dobjam, nem? El ne törjem, ugye gyorsan objektívet cserélek, jaj, csak be ne koszolódjon, hozzá ne nyúljak, megfogom a kis időzítőt a kezembe, amivel szoktam fotózni, még véletlenül se rezenjen be, és felnézek az ékre, és full felhős az egész. Mondom, hát amit én ott leanyáztam ott magamba éjszaka. Kommentben azt írják, Miskolcon minden megtörténhet. Még a mennyét is. Még a mennyét. Na, srácok, beszélgessünk kicsit a nyári élményeitekről. Ki hova ment nyáron nyaralni, mik voltak a legemlékezetesebbek? Tudod, hova ment a nyaralni? Ide a zuhanyzóba. A Járda-szigetekre, nem? Nem, mert nincs Járda. Komment, anya, őket nézem. Veknyek, tukul, menjek, gyújk. Na, meséljetek picit, beszéljünk kicsit ilyen, gondoljatok vissza így nyári élményekre, hogy hol voltatok, miket csináltatok. Hú, Marci, ez nagyon izé volt. Ez nagyon-nagyon creepynek tűnt. Ja, azon gondolkozok, hogy ilyen direkben. Osztályfőnöket úgy hívták, hogy Pista, és ő volt most a hirdetésen, hogy Pisti megtanít angolul is. Ja, és igen. Ebből telt a nyarad, nem? Igen. Én annyira nem vagyok nagy utazós így nyáron. Szóval, hogy így hogy ilyen külföldi utakról beszélünk, én annyira nem szeretek. Hát de osztályjal sem mentetek el, mondjuk így évvége előtt, egy-két héttel? A nyolcadikos osztálykirándulás, mert ugye ezt amúgy így hívják, hogyha így iskola szervezi, a nyolcadikos osztálykirándulásomra nem vittek el. Mert hogy én voltam az osztály agresszív, kezelhetetlen gyermeke. Ezért jó, mondjuk ezt el tudom képzelni. Rólam. Ez fújjogos. Rólam. De agresszív. Igen, abszolút. Mindenkit le akar filmezni a mobiljával. Ja, igen. De Marci, ez tehát azért mindennek van alapja. Tehát ezt a konklúziót, hogy a kezeltetlen és agresszív, miből állapították meg? A tényekből. Igen. Nem. Egyébként volt egyetlen egyszer egy alkalom, amikor megütöttem egy srácot, egy osztálytársamat, és utána abból megállapították, hogy én kezelhetetlen és agresszivitási problémával küzdő fiatal vagyok. Így engem sajnos nem lehet utolsó évi általános iskola, utolsó osztály, utolsó tanév, minden izé, engem nem lehet osztálykirándulás. Azóta egyébként nagyon-nagyon-nagyon haragszok azokra az emberekre, akik miatt ez létrejöhetett. De tényleg, én olyankor nem voltam. De egyébként voltak ilyen erdei táborok, meg osztálykirándulások, de azokról nagyon nehéz beszélni, úgyhogy ne sértsek meg. Ne legyen probléma belőle. Igen, ne legyen probléma, és ne sértsek meg rajtam kívül 15 ember, tudod. De mi mit csináltál? Voltak ilyen hülyeségek. Hát egyébként... Marci megtanította az osztálytársait angolul is. Például. Gondolkozok még, addig mondte, gondolkozok. Jó. Addig Monty Python. Jaj, ne, kérlek. Kérlek. Na és most mehet a köszönjük, Alex. Köszönjük, Alex. Pifotagom, mi van? Tehát most jogosnak érzem. Hát én most a sajtos pufit nem mesélem el még egyszer. De az egy elég emlékezetes volt. De az osztálykirándulás volt. Nem ilyen nyári tábor, vagy mi? Nem, az osztálykirándulás volt, ez konkrétan emlékszem rá, általános iskolás. De, hogy emlékszem? Tehát tényleg emlékszem. emlékezni akarok! Nem, ezt te szoktad mindig mondani nekünk, mikor besülik valamit, hogy dehogy emlékszem. Dehogy emlékszem. Tűje vagy, te csak nem forogsz. Na, tehát, hogy... Tehát itt akarok mondani, hogy nem volt semmi olyan élményetek, ez egy jó beszélgetés lesz akkor. Azt hittem, hogy nem én fogok csak monológba kitörni. Rövid műsor lesz, hogyha az én nyári élményeimre is kíváncsi vagy, mert én dolgozom. Hát jó, de te izébe is dolgoztál átlánosban, azt nem hiszem. Jaj, édeském, ki emlékszik már arra? Jaj, jó van. Hát a Kaveri emlékszik arra, hogy sajtos pufikat dobál, te is biztos emlékszel valamire, nem? Lesz, hogy emlékszik, kamu. De a Kaveri az pofátlanul fiatal hozzám képest. Ja, persze, nyilván. Lali a nagy öreg. Mennyivel vagy idősebb? 3 év, azt akartam. Nem, 10-15 körül. Nem 78-as vagyok. De hogy hát ez csak mondjuk, tehát itt egy példa, hogy például a nagyfateromnak hallgattam mindig az iskolás történeteket általánosból, amikor 72 éves volt. Tehát ezt nem fogadjuk el, aki emlékszik arra. De milyen hát, lehetett akkor az általános? Megmondom őszintén, nem emlékszem rá, de azt tudom, hogy egyszer megszabadták azzal az osztálytársai, arra azt hittem emlékszel rá, hogy milyen volt egy általános 20-ban. 1920-ban is, te vagy a hegylakó. Arra... És így nagyapád így elkezdte mesélni, és tudtad, arra hogy milyen volt, csak egy maradhat, és levágta a fejét. Vagy arra emlékszem, hogy azt mesélte, hogy képzeld el, egyszer megszivatták azzal, azt azóta pislogtam, hogy hát mekkora gyökerek vannak, megszivatták azzal, hogy ugye beadták neki, hogy azonnal menjen haza az osztálytársai, mert hogy meghalt a faterja. Na jó, ez mekkora gyökérség. Ja, az, és akkor ugye mondta nagyfater, hogyha végig sírva ugye ment hazafele, futott, mint a hülye, és akkor ott volt a faterja a kertben. Viszont gondolj bele, hogy megörülhetett neki. Ó, hát azt szerintem élete legjobb napja volt. Tehát a mennyből a pokolból a mennybe kerülni egy másodperc alatt. De hogy úgy... Tehát meg mesélte, hogy volt olyan osztálytársuk, aki 2 forintért, tehát akkor azért még az pénz volt, 2 forintért felmászott a nagyon magas feszültségű oszlopra, tudod? Arra aha. A két oldalra. És akkor ugye kb. 3 méter út, vagy 3 méterrel a teteje fölött ugye oda is vonzott az hát erő. És átvágott, akkor, igen. És akkor goodbye volt. 2 forintért megérte. 2 forintért, és akkor ja, hát itt olyanokat mesélt, hogy néha ketté állt tőle a... Egyébként nem. Valamilyen szinten ez ilyen tudatlanságnak is köszönhető, nem? Vagy vannak még ilyen fiatalok szerintetek, akik ekkora retartságot csinálnak? Ha Marcinak azt mondom, hogy Marci, miben, hogy nem, akkor tuti, hogy megcsinálja. Így van, Marci? És 2 forintért, az a durva az egészben. Tehát minimum 5 valamit kell nem, kérni. Nem kell 2 forint, elég, ha annyit mondasz, hogy nem mered. Örülök, hogy a tudatlanság című dologgal, ez nem az a telefon, amikor még mennem kell, és csak egy hülye. Szóval, hogy örülök, hogy a tudatlansággal szóba kerülvén eszetekbe jutottam, én is, hogy felhozhatok, mint példa. Nem a tudatlanság, hanem a mered-e. Most már reagál. Nem, hát Kaveri mondja, hogy de hát ez valamilyen szinten tudatlanság is, nem? Azt mondja Alex. De ne forgass ki a szavainkat. Ne forgass ki a szavainkat. Én azt mondtam, Marci, hogy valamilyen szinten ez a tudatlansághoz is köthető. Vannak-e még most is ilyen retardált gyerekek? És akkor mondtam azt, hogy hát itt nem fogadom magamnak, azt mondom. Igen, át se köthető ki. Na, szóval. Hallod, ezzel a lényeg, amit akartam mondani, hogy ezzel a hang vagy módszerrel ez működik-e még? Tehát ezt kommentbe is kérem, hogy bárki, tehát, mert én nem hiszem, hogy ez tovább ment egy évnél, kb. Amikor én voltam általánosos. Világ ez a hang vagy még működik, csak máshogy mondják, nem? Nyuszi vagy, McFly, vagy persze. Ez 20 évesen már nem fogok azért megcsinálni valamit, mert hang vagy. Maximum nagyon, nagyon ittas állapotban. És de figyelj, 30 nem, évesen már azért se csinálsz meg valamit, mert csak egyszerűen csak nem akarom. Na látod. Igen, de hogy úgy az évről évre fejlel általános iskanálkat, ezt végig fogja szerintem végig kísérteni azt, hogy hang vagy, nem mered, csíra vagy, ha, úgyse mondjuk meg, csináld meg, na. Ez az emberek közt nem az, hogy versenyszellem, hanem pontosan azért, amiért gyökér műsorokat nézel a neten, látni akarod azt, hogy valaki hülyeséget csinál, és utána ki akarod nevetni. A fajé videóknak a korszaka megszűnne, hogyha megszűnne ez a hang vagy, úgysem ered. Ja, ez a Jackass kategória. Persze. Hát meg az összes ilyen Best of Foil, meg az ilyen videó. A Foil általában nem hang vagy történik, hanem ilyen, mit tudom én, valami... Darwin díjasok. Igen. Nem, az... tudod, hogy mi van a Darwin díjas előtt, szóval a hallod, a kvaddal nem mersz átmenni a folyón, nem mersz átmenni, ó, dehogy nem, pif, beleesik. Szerintem annak, aki átment a kvaddal a folyón, mert ugye ebből sok van, azoknak nem kellett mondani egyszer sem. Az csak úgy volt vele, hogy én az átmegyek, magától. Itt szarok rá, és így... De mindegyiknél előkerül a kamera? Általában akkor kerül elő a kamera, amikor Marci, tudod, hogy a másik tökér lesz. Marci, én ha meglátok egy kvadost, rögtön filmezem. Na? Én is. Sőt, én rohanok a kvadosok után. Kábel, én rohanok a kvadosok után. Úgyhogy közben a telefonját nézni. Hát az rohanni a kvadosok után folyamat. Nagyon durva. Tehát ma is öregem, szaladok érted, és így elmennek, meg minden már. Na mindegy, mondom, üvöltök utánok, meg üvöltök utánok, gyertek vissza, semmi, érted, észre se vettek. Ez egy kommentelő, fogd meg a söröm. Igen, ez nagyon sok utolsó mondat volt már ilyen gyökérségek előtt, hogy fogd meg a söröm, és azonnal érkezik a gyökér momentum, persze. Igen, nem mersz átvenni a Balatonon, fogadjunk. És ugye volt ilyen, hogy beleborultak, nem? A valamelyik befagyott, nem is Balaton, vagy Balatonba? Nem. Balatonra, de Balatonra ment rá. Balatonra két Hammer. És utána volt egy videó, azt láttam, hogy én is átmegyek a Hammeremmel a Balatonon, és akkor a csávó így beült a Hammerbe, tatták, hogy elindul a garázsba, és ott volt egy Balaton szelet, és így átment rajta. Jaj, de rossz! Ez de szar! És már most így írják, hogy fogadjunk egy sneakersben, hogy nem mérsz átmenni a Balaton. Tehát azért, hát nem tudom, megérte? Voltak ilyen fogadásaitok egyébként, ami így majdnem rosszul sikerült? Fú. Mesélj, Marci. Lali, neked egyébként... gondolom nincs. Az a baj, hogy Laci, vagy Lalinak élete nincsen, nem vicceltek így. Semmi. Lali azért nem csinált semmit, tehát ült egy szobába, be volt zárva, és így el volt saját magába. És most éli ki a gyerekkorát, hiszen görkorizik, meg ilyeneket csinál, érted? De komolyan. Ezt mondjuk most így poénon kívül, ezt most tényleg így hagyd meg említett, fura. Ki az, aki görkorizik? Senki. De eleve, és akkor itt van egy ilyen felnőtt férfi, érted, és elkezd görkorizni, könyörgöm. Mert amíg deszkáznál... mit csinálsz? Bocs, csak hazaérek a görkoriból. Mit csinálsz? Lali, elmentem az outletbe új görkorizus kerekeket venni. Érted? Wow, az embernek ilyen versenyizéje van, verseny Suzuki-ja, és akkor vesz egy görkorit, érted? Milyen visszalépés már az, de tényleg, görkorit, ki vesz görkorit? 5 éves kicslányok görkoriznak. Nem, azért nem. Nem, a 6 évesek is. Kameri egyszer, de téged izé, meg fognak találni a görkorisok. De hogy... Konkrétan úgy én görkoriztam hosszú évekig. Nem, egyébként, tehát mert ugye a deszkázást még megérteném, de miért pont görkorizni? Hát mert azt rá van csavarva kell lábad, a munkához. Tehát a deszkázás az skill kell, a görkorihoz. A görkorihoz nem, mert rá van kötözve, érted, a lábadra. Most érted, hogyha egy jó nagyot esél, azt mondod, így akartad. Ez a Lali backflip 360, 360, az csá, érted, így. Úgy kis megyek, és így a buszságban így valaki így érted, hömbölődik, és beelőzi a sort. Nem tudtam ki az, azt most így tudom, hogy Lali volt. Én képzeljétek el így, amíg mielőtt ki nem tiltották a görkorcsaját a izéből, a görkorcsaját, így se hívtuk még, amíg ki nem tiltották a... A korit. Mondd a koreszt. A koreszt a varcs, belvarcsiból ki nem tiltották. Nem is tudom, ki mondta, hogy izé, hogy... De amúgy tényleg izé, ráadásul most már valami sport. És már nem tudom, ki mondta, hogy az ő gyerekkorában ezeket az embereket még megverték. Na de hogy a Kori. És régen például a Tesco-ban, meg korában, amikor még volt, meg ilyen helyeken. Görkorában. Görkorában ilyen tökre ízi az árufeltöltők, meg a mit tudom én, pénztárosok, azok tökre ebbe közlekedtek, ott gurulgattak ja, egész nap. Most de már ha jól nem tudom. Most már jól tudom, nem tudom. Nem, most már ha jól tudom, nem lehet, ez lett volna a mondat. Nem, mert megvásárolták ezt az üzletláncot a korisok miatt. Hát nem, de hogy így, az máshol is volt, ha jól tudom, nem csak ott. Én csak ott láttam. Meg szerintem az nem most volt, tehát még nem a vége előtt, hanem még nagyon-nagyon régen. Aha. Tehát ami, mert biztos, hogy jött valami szabály, mert felbuksz vele, neki mész valakinek, azt tudja, hogy kellemetlen az üzletnek. Hát de most így nem tudom, én és a Lalit így beeresztenénk egy ilyen Oceanbe, tudod, ilyen áru feltöltőnek, és így... Tehát a legveszélyesebb dolog az lenne, hogy nem tudok még rendesen fékezni. Na, tehát így Lali lenne a leggyorsabb, és egyben a legkártékonyabb. Tehát olyan gyorsan pakolná a polcokat, hogy valami hihetetlen, de így a másik véglet pedig az lenne, amikor majd le is verni őket. Nem, én nagyon gyorsan tudnám lepakolni a polcokat, hogy valaki fölpakolja. Te a leltárba segítenél, és így ömbölödnél jobbra-balra végig a sneakersek előtt. Na, de akkor azt lehetne csinálni bevásárló kocsi szkéttel is. Tehát, hogy a bevásárló kocsinak a hátuljára felállsz, és így gurulsz tovább. Aztán még nem voltam 100, tudom én hány kiló, ma nem értem meg magam egy ideje, addig én ezt mindig csináltam, most már nem merem. Egyébként képzeljétek el, egyszer szakközépiskolába jártam, és szünetben kimentünk-e az iskola előtt egy ilyen parkoló volt, amihez egy Spár vagy valami ilyesmi csatlakozott, és ott hagyták sokszor a bevásárló kocsikat a túróba, ugye a parkolóba. Aztán így kitaláltuk, hogy csináljuk azt, ugye, amit a Jackass-ben volt, hogy üljünk bele a bevásárló kocsiba, jaj. És akkor az milyen izé, milyen poé lesz, meghajtjuk majd egymást. És akkor hát ki kezdje, hát persze, hogy én. És beleültettek, és mondtam, hogy jó, akkor lökjetek meg, de a végén majd kapjatok el rendesen. Mert tudod, úgy meglöktek egy 15 métert kb. Vagy hát az volt a terv legalábbis. És akkor így hát így elkezdtek így tolni, mint az állat, de kicsit gyorsabbra sikerült, ahogy ez lenni szokott. És elég rendesen megiramottam, és aki elkapott volna, megpróbált becsületére legyen mondva elkapni, na de hát azért érted, akkor is voltam, hogy mit tudom én, 70-valány kiló, azért az nem annyira egyszerű. Úgyhogy hát végül is annyit tudott rajtam csinálni, hogy így hát egészen egyszerűen így meglendített, és nem kapott el, nem fékezett le, csak egészen egyszerűen bepörgetett, mint egy ringlispírbe. Úgyhogy az történt, hogy aztán tovább repültem egészen az útig, viszont az útnál volt egy patka, és mögötte ilyen bokorsáv. És hát igazából így a patkának neki, a bokorsávba be, és ja, és hát így kirepültem belőle, mint az állat, de a röhögésen kívül igazából tényleg semmi nem történt. Tehát, hogy nagyon nagy közel mákon volt. Te is a Darwin díjhoz akkor ezek abszolút szerint. Abszolút közel voltam hozzá. Ha ott kamera van, akkor az nagyon nagy nézettség. Nagyon, nagyon, nagyon. Ilyen bevásárló kocsi sztorim, képzeld el, nekem is van. Ajjajjajjaj, már tudom, miért vagyunk mi barátok. Ott voltál, tudod? Zsákafoltját, igen. Képzeld el, hogy volt egy ilyen parti, de lehettem, mit tudom én, nem tudom, régen volt már nagyon. Az a baj, még megsaccolni se tudom. Az a lényeg, hogy volt egy ilyen áruház, amiben nem voltak leláncolva a izék. Ami Miskolcon nagy hiba, de hogy nem voltak leláncolva, mert szétlapgatják az egészet. Nem voltak leláncolva a bevásárlókosarak, de... És akkor így, tudod, hogy ott voltunk, és mondom, hogy izé, hogy nézd már, nincsenek leláncolva. És ki az egyik ismerősömnek fantasztikus ötlete támadt, hogy akkor hozzunk el egyet, vigyünk ebbe italt, majd visszahozzuk. Tudod? Tehát, hogy ez a majd visszahozzuk. Na és... Érted? És elvittük elvittük azt a bevásárlókocsit, mondjuk én nem díjaztam, de ezt azért hozzáteszem, hogy én ezt nem díjaztam, hogy elvigyük, de elvittük, és a felénél mentünk, valamár volt benne, tudod, egy-két dobozos sör, meg amit akarsz, tehát meg volt már azért kicsit ízelve, jöttünk vissza, és mondom, jó, akkor meg nem mondom, hol jöttünk, ilyen főútszerűségen, tudod, ahol így azért forgalmasabb, meg mit tudom én, tehát azért mennek kocsik, ilyesmik. És képzeld el, hogy mondom, jó, akkor én most leállok pesálni. leállok pesálni, és ott mondom, menjetek tovább, és akkor majd utánatok rohanok. És ott láttam ott az útszélén valahol kicsit bejebb, és így hát pesáltam, és mire visszamentem, képzeld el, hogy nem volt ott senki, de a bevásárlókocsi sem. És azért ez egy elég hosszú út volt ahhoz, hogy eltűnjenek, érted? És így vadul telefonálgattam, utána, tehát így mentem ugye utánunk, benéztem egy kereszteződésbe, az az egy volt kb, mondom, biztos bementek ott, sehol senki, ah, mondom, biztos vízi leültek valahova, felhívom őket, azt mondom, szevasz Pistik, szevasz Pistikém, hol vagytok? Azt mondom, itt ülök a rendőrség. Mondom, mi? Miért? Azt mondja, hát izé, az útszélén ott megállított minket a rendőr, azt bepakoltak minket a kocsiba, azt most itt ülök a rendőr. És képzeld el, hogy nem engedték ki éjszakára őket, meg semmi. Mondom, hát ekkora seggarcot tényleg, tehát visz, pont visszavittük, érted? Hát, ott volt, vagy nem volt ott? Hát, ott volt, ahol a helyen van, vagy nem volt ott? De hát most... miért, érted, hova reklamálsz? Nem is értelek. De, hogy, de érted, hogy bent tartani éjszakára szerencsétlent, az attól neki miért lesz jobb, érted? Tehát nem tök mindegy, hogy hova hány, otthon vagy rendőrséggel. Nem, hogy megtanulja legközelebb, nem szabad ilyet csinálni. A magyar alkotmány... De kajak, tehát ez amikor fej, az, arcot, az arcomat látni kellett volna, amikor kimondták, hogy a rendőrségen. Mondom, jó, hát hol? Az mondjuk para. Akkor beszartam, tehát mondom, nem csodálom, és itt felhúztam a kapusztit, és így elindultam a másik irányba. De kajak, hallod, ha egy percig pisiltem, sokat mondok. Ennyi idő alatt, hogy tudtak, vagy csak én éreztem egy percnek, nem tudom. És lehet, hogy egy órája, tudod. És már így... ilyen Niagara vízesés, minden már így kihívták a vízműt, hogy csőterés van. És így mondom, visszanézek, és az volt a durva, hogy a bevásárlókocsi az eltűnt. Azt mai napig nem tudom, és megkérdeztem, és ők se tudják, hogy hova tűnt a bevásárlókocsi. A rendőrök elvitték. És hova pakolod be? Tök messze voltunk a bolttól. Hát akkor más vitte el, akinek jogában elvinnie. Hát vagy lehet, hogy berakták csomagtart, nem tudom. De hogy hárman voltunk összesen, tehát simán el tudom képzelni. De hogy... Na érted, tehát, hogy jó, és így mondják, hogy mert a kapuszni nem feltűnő egyáltalán, hát jó, nyilván azért annyi italtól azt hinnéd, hogy az. Tehát, hogy az ital, amikor azt képzeled, hogy stealth mode, tudod, és így felrakod, és dőlöngélsz, meg versz le mindent, tudod? De tényleg, stealth mode, ja. De tényleg, amikor izé, emlékszem haverommal, voltunk 13 évesek, hogy hú, kimegyünk diszkóba, hú, nagy kemények leszünk, és akkor, hogy akkora vagányok vagyunk, mint az ágyugolyó, de azért érted, másfél hónapig terveztük kb. Hogy kilógunk, és akkor izé előtte összekészítettük a ruháinkat, meg minden, és akkor nagy nehezen, már majdnem elaludtunk, éjfélkor elindultunk, akkor már biztos alszanak a szüleink, egyik haveromnál voltunk, akkor ott aludtunk önálluk, és akkor így elkezdtünk, hogy jó, akkor lemegyünk, oké, az emeletről, és ilyen falépcső volt, és akkor minden egyes nyikorgásra megálltunk, és csissegtünk, de szerintem a csissegés sokkal hangosabb volt, tudod, mint a izé, mint az egész, és így konkrétan így, szerintem egy órán keresztül kb. Semmi más nem csináltunk, csak mentünk le. De tényleg, tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon gáz volt az egész, és így, tudod, tehát ez a, most már mit tudom én, fognád magad, ezt így lemennél a lépcsőn, és kimennél az ajtón. Ott meg így komandóztunk, jaj, meg hű, meg ha, meg mit tudom én, és a poén az egész, hogy így is lebuktunk, mert amikor visszaértünk, akkor ott vártak minket, mert felébredtek, megnézték, ott vagyunk, aztán ennyi. Tehát egy órán keresztül tök feleslegesen komandóztunk. Ilyen nyári táborból kiszökés egyébként, tehát ez a lemegyünk Túróródiért, nyilván az éjszaka közepén Túróródiért fogok kimenni a boltba, ahol akárkinek adnak italt, aki kér, tehát tudod? Persze, igen. És akkor ugye hát a legnagyobb probléma ott is, miből szerezzünk, honnan szerezzünk dugóhúzót. Ja. Mert hogy jó bor. Hát az meg volt, csak ugye nem tudtuk mire kihúzni a dugót, és akkor az volt a dugóhúzó, hogy kiállt a falból egy ilyen fém darab, és azzal így belenyomtuk az üvegbe. Az de kemény, az de kemény. És akkor hát ugye többször kellett megdönteni, hogy jöjjön, de jött belőle a bor. És ugye az volt a neve, ha jól tudom, hogy jó bor, azt még meg is említettük, hogy jó bor. Hát akkor rossz nem lehet. Azt így mentünk vissza kb. Ilyen állapotba, tudod? És akkor így mindenki, tehát ilyen rohanhangosan, tudod, ez a valami történik, és a Csepár, tudod? De ne csináljam, meg fognak izélni, de jó szállgat. És akkor csepeljen már, hát nem igaz, az már ilyen fél hangerőn, tudod, tehát ha valaki nem hallotta eddig, akkor azt már tuti. Csak ugye ezt részegen így nem veszed észre. Írják, hogy ezt már hallottuk, igen, ezt valószínűleg már meséltem. Hát van ilyen. De hogy, és akkor, de annyira bírom, de szerintem ők se hiszik el, hogyha azt mondja egy érted, egy 16-7 éves gyerek, hogy lemegyek Túró Rudiért 11 órakor a boltba, nyártában, a haverokkal, és majd reggel jövök, tudod? Igen, ez a tök elhiszem, várja, mindjárt én is elhiszem, csak előtte hülye leszek. Jó, mondjuk, mi ha oda mentünk öten, és akkor lemennénk. Ja, mert igen, mert nekem is kellett volna még kenyér. Lehet, hogy aztán elhitték. Lehet, hogy tök jól kamusztunk, nem tudom. Alex, nagyon hülye gyerek voltál. Én az voltam. Csak én érzem, hogy keveri minden sztorit 10-szer mondott már el. Hát igen, új nyári sztorim 10 éves koromból nem lesznek. Nekem egyébként volt, most például ez a ízés, ez a bevásárlókocsis, ha nem említed meg a bevásárlókocsit, nem jön fel, tehát lehet, hogy izé van, hogy eszedbe jut, tudod, mert lehet, tudja, hogy van még. És hát, Lali, most gonosz vagyok, de mesélj már valamit te is. Velem nem nagyon történt semmi. De nem volt a táborba? Nem, táborban nem voltam. De egy dolgot elárulok, hogyha nem kell róla beszélni. Deal? Hogy hát érted? De az egy podcastbe felhozok egy témát, de nem beszélek róla. Deal? Tehát ez a Lali. Lázas vagy? Jó a hajat, hánytál? Vagy mi van vele? Semmi? De vállaljuk a podcast felelősségeit, igen, tehát miről szerettél volna beszélni? Igen, miről nem szerettél volna beszélni? Nem rángattuk bele egy felelőtlen coming outba. Na, miért? Ja, hát nekünk már annyi coming outunk volt, hogy az a tiéd, ez az egyszer ebből a 30-40 adásból igazán benne. Tényleg? Lehet. Tényleg, Loli? Na. Na, meg most már úgyis elévült valószínűleg. Na, erről tehát, és figyelj, amikor ti azt mondjátok, amikor ti azt mondjátok, hogy mekkora ászok vagytok, hogy kilógtok egy nyári táborból, akkor azt mondom, te hogy az óvodás kategória, én katonai szakközépiskolás voltam, és a laktanyából lógtunk ki. De mit csináltatok? Ez a lényeg. Koncertre jártunk. Egy babot a terményboltból. De csak két szemet. És, így, és ez, de ezt most így Lali elmesélt, hogy ellógtak, és amikor így faternak hallgatom a katonás sztoriait, akkor mindig az volt, hogy egyetlen éjszakát se töltöttek ott. Tehát így mindig átugráltak a kerítésen, mindig elmentek jó, piázni. Jó, de Lalinál tudod? Ez ilyen hardcore, tudod? Tehát... Koncertre? Aha. És milyen koncertre? Izé? Dolly Rollra? Edda! Na azért annyira öreg nem vagyok, hogy Dolly Rollra. Nem, vittetek egy ilyen zacskó 2 forintost, és akkor nálam mindig 2 forint, és így dobáltátok. Nem? Igen, Csóvi, Csóvi, Jasper, egy kutya a gyereknek, az a jó. Rám jár a rúd, úgy érzem. Mondjátok, Lali, Lali. Na jó. Szóval, ez volt a leghardcore-abb élményem. Figyelj, beírták, egyszer régen voltam táborban, és leordibáltak, hogy ne fogdossam a paprikát, mert veszélyes. És így annyira beugrik, hogy nektek is, meg nekem is, meg mindenkinek, amikor valaki nagyon nem akarta, hogy csinálj valamit, amihez semmi köze, csak szimplán idegesítetted vele, akkor tudja, hogy azt mondta, hogyha felnőtt volt, hogy veszélyes, vagy nem szabad, és eljut eszembe. Én is ezt mondom a gyerekemnek. Ne fogdost a paprikát, mert veszélyes. Veszélyes? Hát mondjuk, ha erős paprika, akkor tud az venni, hogyha utána máshova nyúlsz. Az azért tud fájni. Hát igen, mondjuk veszélyesnek azt sem mondanám, de maximum igen kellemetlen. Igen, de hogy így ezt veletek megtörtént már, nem? Tehát, hogy így... Hogy paprika? Hát nem, hogy így ne csinálj valamit, mert és akkor valami full kamu, mert veszélyes vagy, mert... Tudjátok, voltak ilyen régi mondások, hogy ne nyedd le a dinnyének a magját, mert dinnye nő a hasonlóan. Jaj, igen, jaj, kajakra. Meg ez a ne egyed meg nyersen a krémet, nem, ne egyed meg nyersen a izét. Nem is tudom, mi a francot nem lehetett nyersen megenni, valamit kajakra nem lehetett nyersen megenni, és akkor ezzel oltogattak minket, mert vérhast kapunk. Vérhas. Igen. A legmenőbb. Ja, de hát rengeteg cuccot megettünk nyersen, és tökre nem kaptunk semmiféle vérhast. Én is gamatlan hasmenéseket kaptam, amikor a tésztát bezabbantottam itt, hanem van ez a tuti, amikor még nem tudom, még nincs kész a süti. Igen, még nincs kész a süti. De már elég cukros a tészta. Igen, a cukros ízesített tésztától fogtam nagy ujjal bele, úgy azonnal nyaltam az egészet. Tudod, és hogy hívják ott? Nem is tudom, turmixgép, vagy nem tudom, hogy hívják azt, aminek ilyen két kis szara van, és így forog tőle egymásba, és így keveri, kavarja fel, nem jut eszem már neve. Két kis is... szara van, ami de mi az, aminek ilyen két kis kampúja van, berakod, és így drrrr, és forog egymásba az a két daráló? Kis... Nem daráló, fölkavarod vele a tésztát, összekevered vele. Habverő? Habverő, az, ne, na. Ne nyerd le a rágót, mert összerakad a segged. Tényleg valakivel történt már valami hasonló, amit így mondtak neki? Összerakadt a segged? Például. Arról nem akarok tudni, jó? Hogy mitől és miért? Köszönjük, Alex! Ez az alja. Ne egyél krumplit, mert megnő a hajad. Igen. Nem tudom. Jó, tényleg, edd meg a répát, mert fütyülni fogsz tudni, ha megeszed. A legnagyobb duma. A legnagyobb duma. És én rengeteg répát ettem, és egy ideig tudtam fütyülni, de most már nem tudok fütyülni. És rájöttél, így... hogy miért nem. Kiderült. Nem, Gyitya, ha akarok fütyülni... Tehát ez a legjobb. Viszont úgy tudok fütyülni, hogy így befelé szívom a levegőt. Az a és poén, a... hogy én úgyhogy ezt mi elneveztük szütyülésnek. Az a poén, hogy én is csak így tudok fütyülni, pedig direkt megettem répát mindig, hogy tudjak fütyülni gyerekkorom, és sose tudtam, valószínűleg az állkapcsom miatt, de hogy... De mondjuk azt is mondták, hogy edd meg a répát, mert akkor nagyon jó lesz a látásod, aztán itt ültem ugye mínusz 12 dioptriás szemmel. És ilyen 50 kiló répával a szádban. Igen, és így nem éreztem, hogy hú, de jól látok, tehát hogy igen. Jaj, Marcia múltkor, hallod, Marcia múltkor... Várjál, ez mennyire real, hogy megeszed a dinnyét maggal, és kinő a gyomorsakban egy dinnye. Rágót megeszed, összemegy a hasa, nagyon-nagyon sok... Hallod, Marci múltkor felhív, Alex, neked mekkora a micsodád? És így a háttérben beszélgetnek. De ilyen nem haverok, hanem ilyen családtagok, tudod. És így ülök, és nézem a monitort, de nem látom a monitort, csak nézem, tudod, és így... Tessék? Hát mekkora izi a, tudod, a bigyód? Igen, és... jó, ezt mondom... ezt szeretem a legzbe, amikor... Ez tényleg így volt, Marci, ez... Egy az egybe így történt. De még röhögtetek is rajta, amikor visszamondtam. Mondom a történetet. Felhívtam Alexen, mert családon belül téma volt, hogy kinek milyen rossz a szeme. Mondom, nekem van egy ismerősöm, akinek valami nagyon-nagyon rossz a szeme, de nem vagyok biztos benne, hogy hány dioptriás, de nem akarok hülyeséget mondani, felhívom. Felhívtam Alexen. Alex, hány dioptriás az izéd? Azt mondja, micsoda? Mondom, vágod, hány dioptriás? Azt mondja, a szemem? Mondom, igen. Nem, legelőször nem így kérdezted. Hány dioptriás az izéd? Nem hívlak fel egy férfit ember azzal, hogy Alex, de komolyan? Hát akkor nem csináltam volna belőle viccet, hogyha ezt így nem így kérdezted volna, hogy nem, annyit mondta, hogy Alex, neked meg mennyi is a izéd? Valami ilyesmit mondtál, és akkor erre tudom mondani, hogy még meg... Így az egyetlen... És így közben beszélgettek a családnak, mondom, csak nekem kéne már valami menőt mondani, vagy lehet, hogy videózol, mondom, bazi nagy! Jó, azt Alex, ne edd meg a rágót, mert kifingod és a buborék felrepít. Azt mondta, valaki beírta, nekem azt mondták, hogy ne egyen meg a rágót, mert oda ragadok a földhöz. Hát azt mondjuk nehezen tudom elképzelni, hogy hát működik. Én is. Ragadsz a föld, de miért? Hát, már te érted. Olyan erősen nevettem, hogy így csillagokat látok. Az nem attól van. Ami engem nagyon be lehetett szivatni, az volt, hogy bokorba ne menj, mert ott van a bodobács, hogy mi a rák, ami belemászik a hajadba, és annyira belemászik, hogy utána le kell vágni az egész hajadat kopaszra. És onnantól kezdve, voltam vagy 5-6 éves, nem mertem közelebb menni a... ahogy hívják hozzá, a a bokorhoz, mint tényleg ilyen két lépés távolságtól, és amikor bement a labda, akkor így lábbal próbáltam, tudod, a fejemet minél messzebb téve, így ki csesztetni onnan a labdát, mert hogy belemegy a bodobács, vagy milyen rák a hajadba, és akkor majd kopasz lehetsz, és akkor majd 3 hónapig nem nő vissza a hajad. Én ettől féltem. Egyébként tök rossz ilyeneket mondogatni gyerekeknek, mert ők meg így teljesen elhiszik. Persze. Igen, van olyan, ami túlzás, mint például ez a vérhas, mert ez tök rosszul is hangzik. Tehát te, ha gyerek vagy, meg összerakod a két szót, tök úgy hangzik, mint valami igazi dolog. Ami mondjuk tényleg veszélyes, mint valami gyomor, mit tudom én, mikor kiukod a gyomrod, vagy ilyesmi. Tehát ilyen tényleg elég veszélyesnek hangzik. És ugye a gyerek meg elhiszi, azt akkor később majd lesz belőle problematika. Nekem gyerekkoromban azt mondták, ne számítógépes sokat, mert Alex leszel. Aha, erről videófelvételt kérlek, valami 90-es évekből jó, tehát hogy rólam van, ezt csak úgy mondom, van, szüleim kaptak kölcsön egy kamerát, még, de tudod, az a kazettás kamera, ami rendesen VHS-re vett, tudod, és így vára tehetős, meg mint a bazóka úgy nézett ki, és így van rólam egy felvétel, 90-valahanyas, ahol ott ülök a gép előtt, és nyomkodom a Doom-ot, vágod? Wow, azt nem tudod feltölteni? Nem tudom, hogy hol van. Biztos, hogy valami... Figyelj, mikor én azt utoljára láttam, még volt videókazetta lejátszónk. Tehát, hogy ezt valószínűleg valahol a padon tuti megvan, de... Padon? Padlás. Segítek. Ó, ez a Miskolcon így mondják? Igen, Miskolcon pad. Na és... És akkor, amikor a padlar leülnek, az meg a padlás? Az meg padlás. Üljünk már ki a kertbe a padlásra. Nem, most mintha nem úgy mondanátok a fagyasztót, hogy fagyó. Tökre nem így mondjuk, hogy fagyó. Rakd be a fagyóba! Van olyan ember, aki így mondja, hogy fagyó? Fagyó. Miskolcon mindenki azt mondja, hogy fagyó. Tényleg? Igen, rakd be a fagyit a fagyóba! Miskolcon tényleg minden megtörténhet. De tényleg. És meg is történt. De már, hallod, ez van a 10. adás, amikor felhozok miskolci szavakat, és ugyanúgy nem emlékeztek rá, mint a legelső adásnál, ez már 10-ére nem vicces. Úgyhogy maradjunk, tehát a padot még tényleg nem említettem. A pad, a padlás, jó? Van fenn mindenféle menő dolog a padláson, mint mondjuk büdözzokni, pókhálós könyv, meg VHS kazetta. És a VHS kazetták között tudja, hogy ott lesz, majd egyszer elmegyek, azt megnézem. Hogy hát, ha ott van, de tudtok valamit, amivel be lehetne digit? Biztos van, nem? Van ilyen eszköz. Van ilyen eszköz, és nem is drága már. És akkor úgy érzékelni, mint egy webkamera izét, és akkor fel lehetne venni, mit tudom én, Premiere-be vagy valami, átvenni a kazettákat, mert az volt olyan, kézed el, hogy én, mint mit tudom én, 4-5 éves gyerek, egy ilyen erdő közepén ott focizok, érted? És így nézem magam, meg nagyon fura, amiket csinálok, tehát, hogy így, ahogy beszélek, tudod, volt egy ilyen előadás, ami macskának voltam öltözve, meg ne kérdezd. Nem mondjuk ezt senkinek egyébként, bár elég fura. Jó, hogy akartam is kérni ezt az 1036 embert, amit így úgy képzelek el, hogy egy ilyen stadionban van, tudod, tehát, de nem mondjátok el senkinek. És ilyen, tehát olyan jó lenne, ha meg tudnám találni, mert tudja egy ilyen vicces montást összetudnék belőle rakni, nem? Tehát szerintem az írtó király lenne. Hát beraknánk a fagyóba, az biztos. De csak miután leültünk a padra. A padra, igen. Miután felraktuk a padra, jó? Kiégettük az Alexet. Én hittem ezt, hogy Miskolc környékén fagyó, kívül mindenki padó. Azt mondja, amit Alex, mert én is itt lakom. Fagyó, meg padó, meg ezek akkora kamok. Nem, milyen kamok? Írd be, hogy fagyó, írd be a Google, írd be, hogy furik, írd be, hogy... Jó, adjál furika, mert van 5 bakuka, meg tatuka, jó, tatuin, meg... Makuka! Ezt már 40-szer átmentünk el. Hát ezt mondom én. Alex, engedd el Alex, csak rosszabb lesz itt. Megfogom ezt a darab szalvétát, és... És hozzávágtam az asztalhoz ezt a darab szalvétát, megint hozzávágom, tessék, ilyen ideges vagyok. Van egy ismerősünk, akit ti is ismertek már valószínűleg, a Geri. Ő azzal szórakozik, hogy ha neki nem megy a játék, akkor szétver egy ilyen 1000 forintos billentyűzetet. És így kérdezte, mert mondta, hogy volt, hogy tökre szeretne egy ízét, egy mechanikus billentyűzetet, csak azért nem vesz, mert azt nem merné széttörni. Hát mondom, valamit valamiért akkor. Hát én közel voltam hozzá valamelyik nap. Azt írják, hogy Debrecenben is mondjuk, hogy fagyó. Hoppi, hoppi. Hoppika. Alex Miskolcon van az a szó, hogy lábtó. Mit jelent? Na most, jó, oké. Mit jelent az a szó, hogy tejbeszórós? Alex. Hát, hogy mint a kakaó. Egy tejbeszórós. Hát, mert tejbeszórnak a kakaót, nem? Itt... Nem, ezt senki nem érti. És mi sem értjük egyébként. Tejbeszóró? Tejbeszórós. Nem, nem, azt, na, azt nem tudom. Tejbeszórós? Megvan az a sziniminisz. Vágod meg a... Igen. Nesz, tehát a gabonapelje a tejbeszórós. Igen. És akkor nekem mondod, hogy én vagyok paraszt. De én azt amikor te úgy hívod a gabonapeljet, hogy tejbeszórós. Én ezt értem, Alex, de a fagyósból, vagy nem is tudom, hogy mondod. Fagyó. Fagyó. De fagyasztó fagyó, hát mintha lerövidítenéd. Igen, lerövidíted, de tök jó. Viszont a tejbe szórós. Tudod miért tejbe szórós? Azért, mert azt a szart a tejbe szórjuk. Jó, a fagyó fagyós, meg egy rövidítés a fagyasztónak. De én ezt értem, de a fagyós meg tükörfordításra tudod, mit jelent az, hogy az a cucc az olyan fagyós. Szóval, szóval de nem fagyós, simán fagyós. Marci, fagyó. Fagyó? Fagyó. Azért mondtam, hogy ez egy rövidítés a fagyasztónak. Fagyó. Mert nem akarom kimondani minden alkalommal, hogy megyek a fagyasztóhoz, hanem azt mondom, hogy megyek a fagyóba, azt ott leszünk a fagyóba, gyertek akartok, és akkor este budizunk a fagyóba. Kiülünk a padra. De hogy tejbeszórós. Kiülünk a padlásra. Ez olyan, mint az odanyúlós telefon, meg a... Micsoda? Hát odanyúlós. Hát érintő kijelzős telefon, az az odanyúlós telefon. Ja, mint a PayPass, meg izé, mutogatós. Azt én találtam ki. Mutogatom, de miért mutogatós? Hát mert tudod, izé, világjegy, úgy kell be felmutatni, tudod. Világjegy, Ben Corben. Jó, mindenki tudja, hogy világjegy, menjünk tovább. Hogy volt a izébe az ötlikelemben, hogy World Pass, vagy... World Pass, világjegy, és én nagyon nem World mondta. Volt, hanem... De mindegy, magyarul így volt, és óriási volt. Világjegy! Világjegy. És ilyen nagyon hülye mondta. Világjegy! Jó, mindenki látja, hogy világjegy, menjél tovább. Jó, ezt nagyon szerettem. Jaj, de szerettem azt a filmet. Én is fagyónak hívom, ügyfelvidékről. Multipass. Mit Alföldön használjuk? Agyföldön. Ó, én ezt elhiszem, hogy hoppá, használjátok. Ne basztassátok már attól, hogy nem voltatok még keleten. Ha? Közel-keleten. Jó, én egyrészt mi Alexot nem én a szekáltuk. Dorkó. Csak egy picit. Én a Dorkón voltam kiakadva, pedig vidéki vagyok. Fogalmam sincs, mi ez a Dorkó. Én sem. Az valamilyen bolygó a Star Trekbe? Az MKB Vang meg a Menőmanós. A menőmanót azt hallottam, de ez egy ilyen mese volt, vagy nem hát tudom. Hát a Raiffeisen meg a kerékvas. Kerékvas? What the fuck? A rafinált vas. Kerékvasbank. Meg a nagymutár szerint a Lidl az Lidli, de szerintem ja, több hát helyen is. Ja, ez abszolút nálunk is Lidli. Az Aldi meg az Albi. Valami Albi, miatt. Jó, persze. Az, na, nagymutár, szoktam mondani, hogy menjünk az Albiba, mondom D, D, B. És akkor így nem tudjuk eldönteni. Azt írják, hogy cipő a dorkó. Cipő a dorkó. Cipő. Az a dorgó. Tompa cipő, azt írják, az a dorkó. Milyen? Tompa cipő. Miért van hegyes, nem, éles, vagy éles? Nem, fasz! Elnézést! Alex, ne nagyon meleg. Torna, nem tompa, csak nem látok franc. Ilyen messzire. Torna cipő, az a dorkó. Torna cipő, nem tompa cipő. Csak úgy néz ki az RN, mint egy M betű, ezt kitalálta ki amúgy. Na, dorkó, torna cipő, az milyen szar már? Hogy gyerekek, vegyétek fel a dorkót! Vegyétek fel a dorkó cipőtöket! Micsodát, tanárnéni, mi nem vagyunk izé miskolciak. Ennyi volt a sztori. Tovább nem tudom fűzni. Na, tehát... Lidl. Lidl, HBO. HBO. Ne, azért az, nem mondod. HBO. Nagymamám, HBO. HBO? HBO. Kicsit olyan, mint egy ilyen hit HBO, ilyen egybeolvasztó, és ilyen Mario FM, vagy az HBO-n, tudod, és ilyen, ilyen megtérítjük a hiteteket, az HBO-n. Az Intercity az Intercity. Hát az jó, az alap az Intercity. Meg nagyfaterom mondta, vagy már nem tudom ki, hogy valamelyik öreg, hogy Intercici. Jó, azt nem arra mondta szerintem. De mindig izé, hogy akkor nézzünk Intercity vonatot, de jó, hogy gondolom direkt jó, mondta jó, hát az így. Direkt, persze. Mert hogy nagymutassz, hogy meg Intercity, azért gondolom. Akkor már Intercity. Jó, nagyfateró sem volt százas, azért azt kijelentetjük. Ó, nagyon nagy izé volt az öreg, nagyon szerettem. Ilyen mókamester volt mindig. Mókamester? Mókamester. Hát, hogy mondjam szemben. Jó, nagy YouTube-os volt az öreg. Jó. Hú, tényleg. Nagyon tolta. Jó stand-up volt. Ez mekkora király lesz majd izé. És mit tudsz mesélni a nagypapádról? Ha, nagyon nagy YouTube-os volt az öreg. Jó, nagyon durva volt. Olyan fika videókat tölt föl. Jó, meg izé, reagálás, nagymuter, pörköltjére. Úgy, durva volt. És majd mi fogunk ilyet csinálni öregségünkre, hogy ilyen kert gameplay. Kert gameplay. És ott fogunk kapálni, és ilyen kapálós vlog. Tudod, kapálós vlog. Persze, igen. Kert gameplay, és akkor ott szórod a izét, így FPS-ből, tudod, GoPro-val, ott szórod be a veteményest. Hát nem hiszem, hogy kert gameplayt szeretnék csinálni egyébként. Hát mert akkor lehetne még izét, ilyen kazán gameplayt, hogy ott tekergeted, meg állítgatod, addig, amíg jó időre lesz. A Tesco, a Stacco, hát ezek, de nem úgy senki hát nem hívja így. Madaras Tesco az Osan, hát ezt mindenki tudja. Találkoztatok még a madaras Tesco-val? Persze. Akkor jó. Azt mondja, a keresztapám Debrecenben mondta mindig a kalauzt kalaózra. Kalaóz? Hát tehát, hogy jön a kalaózt. És így mindig várták, hogy jön egy johóhóval a kalaóz. Ez a rossz. És így Alex Franken in a... Alex Frank in a cabbage in the cart. Gone wrong, gone sexual. Igen. Ez a tipikus clickbait videók, tudod. Én már egyszer terveztem egyébként, hogy csinálok egy olyan videót, aminek így tudod, így túlerőltetjük, csak ahhoz izé, de gondolkodtam is, ha egyszer felmegyek Pestre, lehetne ilyet csinálni, tudod, és akkor ilyet csinálunk egy ilyen pranket, de egymással, tudod. És akkor mit tudom én, Marci így balra néz, és akkor rögtön elkezdünk ugrálni, hogy hú, hát ez király volt! És akkor elnevezzük és így, tudod, hogy... Igen, elnevezzük így, hogy gone wrong, meg gone sexual. És ilyen írtó epic borítóképet rárak. Ú, tegyünk csöcsöket a thumbnailbe, meg tegelgetünk mindenféle best hashtag ever, meg ilyeneket. Nézzétek el, egyébként pont tegnap volt egy videóm hasonló témáról. És reklám. És nem bírja ki reklám nélkül. Igen, tényleg, a podcast az, ahol... Azonnal. Szóval, hogy... És kerestem... Látod, Alex, erről beszéltem. És annyit írtam be... máshol kezdtem. Csak annyit írtál be, hogy Dancsó. Igen, azt én. Jó. Egyből kiadta a dudákat. Dancsó kérdez felelek, és semmi más nem volt, csak ilyen playmate-ek. Jó. Szóval... mindenki írta nekem kommentben, hogy én csak emiatt az anime miatt vagyok itt, én csak az anime miatt vagyok itt a thumbnailben, meg hogy jó, engem is átvert az anime miatt. És elkezdtem gondolkozni, hogy én annyit írtam be kereken a Google-be, hogy anime csöcsök. De tényleg csak ez szó szerint anime csöcsök. És videós. Marci, amit te akartál keresni, az a hentai volt, most segítek. Igen, de azt is beírtam, viszont olyan dolgok jöttek ki, amiket kerestél. Igen, egyébként igazad van, mert egy ilyen kis fekete csíkot oda kellett volna rakni a kis izékre, a kis üvegvágó bimbikre, és akkor azonnal nem lett volna cenzúra. Mekkora zseni vagy? Na mindegy. Igen. Csak ennyi, hogy így mindenki írja, hát ez az anima, te is nézed, és ma kaptam e-mailt, és te is nézed még izé? És így, nem. Nem. Na mindegy, csak ez eszembe jutott. De mi volt a sztori? Igazából semmi. Hát a Marci rákeresett a hentaira, és megtalálta, amit keresett. Ja, ez volt a sztori. Azt hittem, én maradtam le, hogy valamit találtál. Nem. A sztori az. Hogy rákerestél? hogy... Ja. Ja, kérdezik, hogy mit jelent a... Ez nagy volt, mit ez tudod, azért nem egy klasszik. Lábtó? Lábtó? Lábtó. Nem az a... az a lábmosó? A lavor, nem? Lábtó, Istenem. Biztos, lábtó. Hogy a lavor. Ilyen nincsen. Nem, ne kamuzzátok már be nekem. Beírod Google-ba, hogy lábtó. Lavor. Szerintem. Nem, húj, ne keressetek rá erre, hogy lábtó, és az első, hogy hívják rá, a képeknél az elsőre ne keres. Lábtó, jelentése, lajtorta, és bejött egy reklám. Folytatom az ingyenes szótár használatát. Látod amúgy, hogy 2016 hova jut? Tehát ezt látjátok, ugye? Tehát, abszolút, hogy így már nem tudsz megnyitni egy szaros képet, mert rögtön az van, hallod Marci, amit jól leukészted, meg azt írtam volna ki, kapcsolt ki az adblockert! Sose gondoltad volna ez a kislány mit láptózott. Sose gondoltad volna, hogy mi mennyit vesztünk azzal, ha te adblockert használsz. És hogy addig nem enged tovább tekerni, tehát a legnagyobb szar. Lajtorta és létra. Sose gondoltad volna, mennyi ingyen élő YouTube videós van. Semmi más nem látsz, bármire keresek, mindig ezek a YouTube-osok jönnek csak ki. Egyébként volt most erről egy South Park is. Nem a YouTube videósokról? Nem a YouTube videósokról, hanem a reklámokról. Nem, a PewDiePie is volt, de hogy a reklámokról. Hogy... Jó, igen, hogy intelligens, és akkor már a végén egy kislány volt a reklám. Igen. Tehát, hogy igen. És az annyira tükrözte amúgy, hogy mi történik. Nagyon durva volt. Igen. Miért mi történik? Az öreg lesz, hogy csináljátok hogy... nyugdíj unboxingot, igen? Nyugdíj unboxing? Elég szerény lenne, nem? Hát sajnos igen. Tehát, hogy... főleg amennyi bejelentett munkahelyed volt, feltételezem. Annyi egyébként ennek a résznek a lényege, hogy igazából erre majdnem, hogy egy évad épül fel, szóval az egész PC igazgató, meg stb. Erre épül az fel. Az amúgy nagyon király volt az az évad, nekem de az tényleg jó volt. Tehát most ez az utolsó, amire van szinkronizálva, hogyha jól tudom. Arról szól, hogy ugye az elején jöttek a tévébe a reklámok, azokat ugye megszüntették azt, hogy előfizettél, és akkor jöttek a további reklámok, és akkor jött az, hogy már mindig van reklám, jött az adás közbeni reklám, jött a kis logós reklám, stb. És akkor, amikor előjött az internet, akkor végre mindenki örült, hogy nem kell tévén reklámokat nézni, hanem nézhet mindenki online műsorokat, sorozatokat, de hogy már oda is jöttek a reklámok, és hogy azóta már ugye jöttek ezek a hirdetés blokkolók, és hogy már azokon is túljárt ez az egész rendszer, és már a hirdetés blokkolóra reagál maga a reklám, hogy látjuk adblockot használsz, ne használj adblockot például. Aztán már van az, hogy már a hírekbe is reklámok vannak, szóval nagy hírportálok, meg minden reklámokat cikkeznek hírként, és egyébként tényleg ez egyébként annyira tény, és nagyon jól csinál, nagyon jól meg van csinálva ez az évad, és akkor a végén az, hogy már azokat is kiszúrják emberek, és akkor van, hogy már egy ember maga a reklám, és hogy mindig azt mondja, amit te hallani akarsz, és mindig ez, és igen, akkor... és akkor bezárták egy szobába, és beküldték mellé a Jim, ugye? Nem Jim. A Timi, nem a Timi. Nem a Timi, amelyik tud beszélni, az tényleg, a Jim a dadogós, humorista, nem Jim. A... Na mindegy, de beküldték nem hozzá, nem valamelyik, mert beküldték hozzá, hogy mert ő volt az egyetlen, aki kiválasztott, aki ki tudja választani, tudod, a reklám és a nem reklám között a különbséget, és akkor így beküldték a csajhoz, és így kijön, és így ő tudja, hogy reklám, tudod? Igen. És akkor ő átlát rajta. Mindegy, hogyha valaki egyébként nem néz South Parkot, ez az utolsó, évad, meg egyébként az utolsó előtti is, ezt most nézem, abban van az Oculus Rift, meg abban van a Kickstarter fika, meg az Uber fika, szóval úgy egy az egyben tényleg mindig valami általunk is ismert dolognak a fikája, és egyébként most az utolsó két évad nekem nagyon tetszett. Egyébként Jimmy Valmer a Wikipedia kihozta, mert itt a South Park Wikipedia. A Jimmy akkor, ja. Mert a Timi a vizék talószékes. Igen. Igen. Aki csinálta az Ubert gyakorlatilag. Ez mondjuk menő rész volt, tehát... Tényleg jó. De tényleg meglepő, hogy mennyire ráismer az ember tényleg, hogy... Hát hogy pontosak ezek a dolgok, mert azért van nézettség, tehát figyelnek rá, gondolom. Na, viszont mit gondoltok arról, hogy full gáz. Mi? Na miről mit gondolunk? De mi full gáz? Wow, wow. Na, nem tudom, csak mondtam valamit. Nem, addig, amíg azt mondom, hogy, amíg azt mondátok, hogy full gáz, addig nem mondom. Na? Na? Nem tudom, az a baj, már elfelejtettem. Na. Az a baj, hogy én is csak próbáltam húzni az időt. Hát eszembe jut. Megy az ESL. A Dreamhack. Hát én ebből totál kimaradtam most. Ez valami új sorozat? Próbálok! Tudjátok jól, hogy bált most a műsor, és próbáltam kihúzni a szarval azzal, hogy mondok valamit. De ezzel! De akkor miért nem a Steam Seal dobott föl a lány? Mert már elmúlt! Miért segítesz, Lali? Bakker, nem hiszem el. Annyira... Nem egy adásban vagyunk, Marci? Igen, amikor látod az embert a Dunába, és így kapálózik, tudod, és így jó, majd a végén segítek, majd a végén segítek. Jaj, bocsi, nagyon rossz napot. Jó, ez körülbelül olyan segítség volt, Alex, mint hogy én most bedobtam volna, hogy jött a Clash Royale-ba frissítés. Tehát, hogy... Én elkezdtem volna róla beszélni, hogy hát, kirúgtatok a csoportból. De igen. Ezért nem dobtam be. Letörölted? Le. Egy de miért? Mert borzalmasan meguntam. Nem tudom. Valdát, széttörted volna az iPad-et. Ja, igen. Nem tudom, valamiért nem volt meg nekem benne az ilyen ráfüggetés, mint egy Clash of Clans-ba például. Egyébként ez tök érdekes, hogy nektek például meg a Clash of Clans-ban nincs meg az, ami egy Clash Royale-ma megvan. Semmi, ilyen... öt percig nem tudott lekötni az. Gyakorlatilag hasonló ideig, bár nem, amúgy én többet játszottam, de hogy engem se tud lekötni valamiért a Clash Royale, de most már Clash of Clans-e, szóval így alig veszem elő a telefonomat gyakorlatilag, nem tudom, valahogy úgy. Kezdem úgy érezni, hogy lassan már nem is kéne telefon. Kedves hallgatók, hívjátok föl Marcit, mert annyira egyedül érzi magát. Nem úgy értem. Nem, Marci, hallod azt, de mondja, tényleg, annyira rossz az a Clash, annyira rossz az a Clash, hogy szerintem már nem is kéne áram. Nem. Szerintem abba gondoljatok, mire használjátok a telefonotokat? Clash Royale-ozni. Igen? Telefonálni, fotózni, Siri-t használni, e-mailt küldeni. És Clash Royale-ozni. Hát fényképezni senki nem szokott. Ja, zenét hallgatni, podcastet hallgatni. Meg zenét egyébként azonban nem is egyébként az hallgatni. Összes nagyon menő fotós alkalmazás, ami Androidra nincs. De van. Nincs! Ilyen nincs! Hát volt, nagyon sokáig használtam egy Note 4-et, és egy szaros ilyen éjszakai vagy ND filter kalkulátort nem tudtam letölteni, és úgy kellett googlezni, hát jaj. Alex, figyelj, a Note 4 az akkor volt, amikor még dinoszauruszok jártak a Földön. De tényleg Note 4, ki emlékszik már arra? Nekem Note 3-an van, az az első üstökösöknek a magjából lett kifaragva. Olyan régen volt. Alex, egyébként tudod, hogy miért nincs a Samsung az Androidban ilyen? Mert én most megnyitom a fényképezőgép funkciót. Most megnyitom a fényképezőgép funkciót a telefonomon, egyébként azon a telefonon nyitom meg, ahova, hogyha van kedvem, akkor beledobok egy memóriakártyát, legfeljebb 10.000 forintért, és azonnal 64 GB pluszon van, de ez most mellékes, megnyitom a fényképezőgépet, rányomok arra, ugye itt be lehet állítani, hogy módok, és a módok menüpont alatt itt van az, hogy autó, szelektív fókusz, panoráma, videókorlás. De ettől nekem a tükörreflexes fényképezőgépemnek miért lesz jobb? Miért szerinted nincsen erre kanonizé, vagy bármi a kanonizé. Canon. Kanonizé. De mindegy, itt van egy professzionális, és itt tudok rajta izót állítani, meg rekeszizni. Nem, tehát Marci, félrejtettél. Az ND filter kalkulátor, az objektívnek az elejére szoktuk rakni, ami elsötétíti a képet. Tehát ez egy ilyen, van egy ilyen éjszakai fotózáshoz való app, amihez kell nyilván egy objektív, egy tükörreflexes fényképezőgép, egy SD kártya, egy akkumulátor, esetleg egy akkumulátor töltő, egy állvány, mit hagytam ki, egy időzítő, tehát ezt most így végig sorozom, egy időgép, és miről Amit én nagyon szerettem, hogy van, az iPhone-ra van ilyen, ilyen long exposure kalkulátor, ez a neve, és ilyenek vannak, hogy be tudod állítani, hogy hány fényegység, mit akarsz fotózni, hogy, és még külön időzítőt is ad neked, elindítod a timert, és megy, és ezt például nem értem, hogy hogy nem létezik ilyen alkalmazás Androidra. Mert ugye ez Lalinak én ezt elpanaszkodtam, amikor Androidon volt, Lali egyetlen segítsége a, hát írj egyet, mondatban kimerült, és így körülbelül a igen, programozás alapjain kívül semmit nem tudok, úgyhogy így mondtam, hogy köszönöm, akkor ezt legalább most, vagy valószínűleg ezt most kihagyom. Nem, ilyen így volt, Ali? Így volt. De csak azért, mert felhúztam az agyamat azon, hogy tényleg nem találtam ilyen alkalmazást. Nincsen, egyszerűen nem is értem, akkor nem volt. Nincs. Szerintem de tényleg is. Nincs egyébként? Hát legalábbis akkor, akkor nem volt, most már van. Szerintem egy éve voltán, akkor tényleg, de se, tehát a Canonnak az alapalkalmazásán kívül, ami amúgy szar, ezt most megmondom, azon kívül semmi értelmeset nem találtam, ami legalább egy, egy timer, egy kalkulátor, érted, minden hasznos infó benne van, és nem kell googlozni, tehát azt meg tudtam nézni, hogy milyen hőmérséklet, tehát a fehér egyensúly, hogy milyen hőmérséklet legyen beállítva. Színhőmérsékletre, meg mit tudom én, és itt meg itt kellett googloznom órákig, mikor nem volt ilyen alkalmazásom, amúgy hú, mekkora problémák, nem az a lényeg, csak hogy ez, ez például azt tudom, hogy ez valami, ami tényleg nagyon felhúzott, mert én szeretem, meg szerintem hasznos. De ezt is használom. Na? Én egy dologgal többet használok, mint hogy játszok hülye játékokkal. Én egyébként az iPad-en szoktam könyvet olvasni. Hoppá! Igazából, ha valakinek van egy Kindle-je, hallod? Vagy egy tablete, és Kindle el olvasson könyvet, gyerekek, ez a legjobb dolog, ez a Kindle. Egy darabig azt hittem, hogy hát az Apple könyv sem rossz, a szart, a Kindle az nagyon menő. Igen, mondjuk ez tényleg jó, azt adom. Tehát az, hogy, hogy érted, aláhúzok egy szót, és rögtön kiírja a Wikipédia, hogy mi a szart jelent, ott egy kép róla, van fordító, igaz, magyar még mindig nincs, de emléletleg lesz majd. De hogy olyan hasznos dolgok vannak benne, el tudsz külön menteni izéket, aláhúzod, akkor az külön elmented ilyen gyors, elővételes jegyzettömbe, tudod, hogy felír valami karaktert, aki fontos és elfelejtenéd. Ezt én például én nagyon szeretem ezt a Kindle cuccot. Ha lenne A4-es méretben és színesben, biztos, hogy én is belebolondulnék. Ő van A4-es méretben, azt hiszem. De színes az nincsen. Neked, de minek neked a színes, nem értem. Hát mert akkor gyakorlatilag a könyvektől a magazinokig mindent lehetne vele helyettesíteni. Ja, mert ezt rengeteg magazint olvasok, azt gondolom. Ha izé a fürge újjak, nem? Azt járhatod 0-24-ben. Abszolút, mi mást? Ezek olyan rektelem van Lali. Ez egy Lali rektel üzemmódot. Tényleg, miért? Mi van velem? Ki az, aki görkorizik, bocs, Lali, rászálltam a Lali. Lali, segítsek, mondd, figyelj, most segítek Lalinak. Lali, mondd azt Kevinnek, hogy nem érdemli meg az kineket. De az igaz is. Nem akarok én vele kiszúrni, hogy újra emlékeztessük erre. Mire, hogy 5-3? Na jó. Adom, ez jó volt. Most nem. Most nem. Hát most nem. Jó, jó. Pillanat, addig ne csak én hozzak már fel témát. Jaj, jaj, mint ezt a marha jót, amiről rengeteget beszéltünk az ESL-t. Igen. Tényleg. Valamiért annyira. Na, Steamen mit vásároltatok? Tessék. Semmit, semmit. Két héten keresztül letöröltem a gépemről, vagy nem tudom, meddig volt a Steam sales, de letöröltem a gépemről a Steamen. Mondom, nem, az én pénztárcám így marad, nem változik, nem, és így. Mondom, nem, köszönöm, nem. És letöröltem a Steamet a rágban, mondom. Engem nem fogott meg semmi. Mert én neki nem jött semmi olyan, amire azt mondtam, hogy na ezt most akkor hú, be kell vásárolnom. A Somát majdnem megvettem. A Somát? Vagy Soma, nem tudom. Ha mellé rakunk egy, na mindegy. Mit? Azt majdnem mit megvettem. Mit rakunk mellé? Semmit. Mert egy fatűs fürdőt. Na mindegy. Somap? Mit rakunk mellé? Nem, tehát van a Soma nevű játék. Igen. Ha eléröksz egy fatűs fürdőt, akkor mi lesz? Ó. Oh. És hogyha eléröksz egy... Ja, mindegy, nem, mindegy, jó. Ja, igen. Igen, mert tudjuk, hogy volt olyan mosogatószer is, hogy Somat, aminek ez volt a neve, és ha előraktad a fatűs fürdőt, az igazán menő konklúziókhoz vezetett, és idiótaságokat dumálok. Na. Nem van. és totál kiverted a fejemből, amit akartam mondani. Yeah. Hát, hogy majdnem megvetted a faszomát. Igen, majdnem megvettem a szomát. Na jó, ez így nagyon rossz lesz, ez Last of Us. Na, és... Mondja csomának, mert az a neve. És, de még így is drága. Nem akarja, abban semmi buli nincsen. Hallom. Ja, tényleg. De nem volt túl jó. De nem volt túl jó, és így, ilyen nagyon szomorúan, mint a gyerek, akinek az uzsonnája, tudod így. Nem fogyott. Anya csomagolt nekem uzsonnát, és a májkrémre kukoricát rakott. Megettem, de nem volt túl jó. De tényleg olyan volt. Nem, hát nem a játék nem volt túl jó, hanem az ára nem volt túl jó. Pedig azért pár játékot azért rendesen leárasztak, tehát ilyen Bioshockokat, meg Witcher például. De a Bioshockot azt nem értem. Eddig legalább négy ilyen nagy Steam-es sales láttam, vagy Halloween-i, vagy karácsonyi, vagy Valentin-napi, vagy ilyen nyári Steam sales, de egyszerűen valahogy mindig azt látom, Bioshock fixen mindegyiknél le van akciózva. Állandóan. Annyira fix, hogy ott lesz a Bioshock az akció között, mint ahogy a... Mint a Terraria. A Terraria is non-stop kint van. És a, melyik az a rajzolt, grafikájú, a például. Nem, a rajzolt, grafikájú, nagyon szeretitek, és nem ér, van második része, és nagyon érdekes grafikája van, és ki is játszottátok valakivel, Alex? Overwatch. Nem, kóba kijátszottad valakivel. Borderlands. A Borderlands is. Az is mindig ott van, igen. A Crysis-ok is ott vannak minden ilyen alkalomkor. Hát, ez ilyen jó befektetés. Csak ugye, már az van a Summer Sale-el, hogy amikor az legelőször bejött ez a Summer Sale, akkor jöttek ezek a G-benes videók, meg a mit tudom én, most is jönnek, de már ugye nem jut akkor át, mert már megvan kb. Minden játékot akartál. Igen. Ez mikor legelőször kijött, és így megláttad, hogy akkor volt ez az érzés, hogy úristen, rögtön mindenből bevásárolni, érted? Igen, és az akkor felét nem is próbáltad ki. Nekem van, a kalkulátoron megnéztem, 49%-át nem próbáltam ki a játékaimban. Az komoly. A jó Humble Bundle-nek, igen, az Humble Bundle, persze. Meg az ilyen, öt random kulcs, meg az ilyenek, én szaladtam már bele ezekbe. Az ember nem próbálja ki, nem viszi rá a lélek. Annyi játék van, amit egyébként lehet játszani egyszerűen. Én most például Enter the Gungeon-ezök, hogyha van például éjszakánként, ha van egy időm, vagy ilyesmi, mikor nem mondjuk Overwatch-ozok, Kavarivel, ugye Kavari? Meg Zsoltival, ugye Zsolti? És... az jó egyébként, Overwatch főleg az, ami most megy. És tehát amikor csak így izétod, így leülsz éjszaka, és így nem tudnál aludni, vagy ilyesmi, és akkor még egy mit fél óráig van kedved valamit nyomkodni, akkor például az Enter the Gungeon az egy nagyon jó játék. Tehát ezt még mindig ajánlom mindenkinek, annyira menő, meg kreatív, és hosszú élettartalma, meg stb. Szerintem nagyon jó game. Volt az a kertes RPG, amiben jött kertészkedtem. Stardew Valley, igen. Azt már nem tolod? Az a baj, hogy így nem örök élettartalmú, tehát hogy így meg lehetett unni, de megmondom neked őszintén, 11-2 eurót fizettem érte, és megmondom neked, hogy ez 65 óra játékidőt adott, ami szerintem az elég jó. Nagyon jó. Hát ahhoz képest, hogy a 60 eurós title-ök maximum ilyen 14-13 órát adnak, ahhoz képest megvettem egy játékot 10 euróra, és végig élveztem mind a 60 órát kb. Ez tök jó. Tehát, hogy ilyen tök jó volt csinálgatni dolgokat. A Minecraft egyébként ugyanez a tészta. Tehát, hogy ez a igen. Nagyon olcsó indie, nincs benne nagyon sok minden, de úgy mindig, mégis rengeteg időt bele tudsz ölni. Tehát, hogy azért mondom, hogy a Stardew Valley nekem legalábbis mindenképp megérte. Én nagyon szeretem. Meg itt például a Tabletop Simulator. Az is tök jó egyébként. Mondjuk olyan túl sokat nem játszottunk vele mostanában. Mi Zsoltékkal, Gerékkel, így esténként, vagy valami, például néha szoktunk puzzle-ozni vele. És nem tudná az ember, hogy ez mekkora fun, de tényleg tök jó vele puzzle-ozni. És így közben hallgatunk valami stand-upot, vagy ilyesmit, érted, és itt tök jó. Jó, igazi jó időtöltés. Igen, egyébként tényleg is. Igazi jó offline élet. Van egy VR szekciója is, tehát akkor lennénk igazán kockák, ha ezt így okul, vagy HTC Vive-val csinálnánk, és tudod, így fognád a kezedbe, és úgy rázad össze a kockát, meg mindent, tehát az már az igazi no life. Az de kemény, egy Vive-val. Egy Vive-val, azt mondom, hogy azzal lehet, nekem például Vive-val sokkal szimpatikusabb, meg megfogni mint az Oculus. Hát igen, mert ugye azt a két joystickkal meg lehet fogni a bábút, meg el tudod az asztalt ízni, fel tudod bolytani rendesen, tehát hogy így nagyon menő. Igen. Azt mondja, ami nekem nagyon nem tetszett, és kiadtunk rá pénzt, az a Borderlands The Pre-Sequel. Ez a Borderlands 2-nek a két és fél, így mondanám, az előtörténete a Borderlandsnek, de szerintem iszonyat gagyaszmó to say. Mert hát szerintem a 2 50-szer volt jobb. Tehát, hogy ez nekem nagyon nem, vagyis hát nekünk, mert Zsoltival vittük is, nagyon nem tetszett nekünk ez a része a Borderlandsnek. Aha. De ez a kettőnek valami kiegészítője, vagy mi a túró? Nem, hanem csináltak egy gyakorlatilag, de csak eladták, mint új játék 60 euróért. Amit érdekes kiemelni, hogy mindegyikünk kb. Megvette a Bad Company 2-t. Jaj, de jó volt. De jó volt, még ha csak egy pár órát is játszottunk. Mert azt akartam is neked is mondani, hogy ha van kedved, mert néha lövöldözzünk vala. Mert tök jó, főleg így, hogy megvagyunk egy squadba. Mert mit tudom, én iszonyat élvezetes, Zsoltival mindig kerestük egymást, tudod, és akkor most szétnyugatom, tudod, iszonyat van. Szóval nagyon-nagyon kiemelkedően jók nem voltak, nem? Most így a szél alatt. Nem, sajnos nem. És hát de biztos voltak, csak az még a legelsőn is kint volt, és ez akkor volt nagy durranás. De például nem láttam 20 euróért Fallout 4-et, érted? Aha. Ja, hát mondjuk az mondjuk például tényleg egy olyan pedig, amit itt szívesen megnézne az ember. Persze. Főleg úgy, hogy felemelték 30 euróról 60 euróra a Season Pass-t. Wow. Le is húzták az egész céget abba a pillanatban. De amúgy miért? Bud Spencer. Jaj, tényleg, de jó, hogy mondod, erről beszélhetnénk az öregről. Egyébként azért, mert most én megvettem 30 euróért, te késtél egy hetet, és neked már 60 euró, ezért. Figyú, Bud Spencerről beszéljünk, mert ti láttátok a Szirmainak a videóját róla? Láttam. Aha. Szerintem baromi jó volt. Jó volt, de hogy én tökre nem tudtam, hogy egyébként... én azt hittem, hogy a Bud Spencer meg a Terence Hill az ilyen világszinten híres, és pedig tökre nem. Én tudtam, hogy nem, mert... mert ott eljártam, de hogy... meg mert voltak amerikai ismerőseim, és ugye meg még mindig is vannak, és kérdezgettem, hogy hát tudod a Bud Spencer ki? És nem tudták? Nem, fingjuk sincs. És ez azért van, mert ez inkább Európában volt ez, mert nálunk van ez a... Tehát nagyon jól mondta a Szirmai, mert ő azt mondta, hogy az igazi európai munkásember az utcaember, akivel minden nap találkozol. De Amerikában ilyen emberrel nem találkozol minden nap. Érted? De tőle tök kívül áll az egész. Ezért csak a magyaroknál, a németeknél, meg itt körülöttünk lett híres, ugye, mert itt vannak ilyen emberek. Aha. Ez tipikusan a Bud Spencer tipikusan az az ember, amit egy építkezésen, egy kocsmában, egy étteremben, tudod, pizzázó, bármikor megtalálsz. Tehát ez volt benne, ettől volt szimpatikus. Nagyon jól mondta Szirma egyébként, hogy mit is mondott, hogy ugye nem érdekelte a külrakja, leszart az egészet, és ez a cinikus humor mellé, tudod, ez a szétoltanak az a babon mellől, tudod? Igen, igen. Mentalitás, hogy ez nagyon rekt, és nagyon jó egyébként. Nagyon jó az a review, azt nézzétek meg. Vagy hát nem review, hanem ilyen... Miért szerettük? Hát nyilván sajnálom, de egy jó hosszú teljes életet élt alapvetően. Hát hány éves igen. volt? Hát 80 vagy 90. 84 vagy 86. Na érted, és egy generációt, ha nem többet nevettetett mindig gyerektől felnőttig, érted? Igen. Szerintetek meddig fognak fennmaradni a filmjeik? Hallod? Amikor meghalt Bud Spencer, hanyadikán volt? Hát nem tudom, mostanában. Mostanában izé külön, ha jól tudom, valamelyik csatorna, az izé rögtön valamelyik adások helyére berakta a Bud Spencer filmeket. Ja. Tehát, hogy szerintem, hát meg eddig is lenyomták mindenféle karácsony, akárhol, 86 éves volt egyébként. 86. Bár, érted, berakták mindenféle, ha karácsony volt, ha Valentin nap volt, pedig mi meg se ünnepeljük, ha húsvét volt, mindig ez ment a tévébe. Tehát, hogy, és én mindig is, ha elkaptam, még így utólag is, mit muteréknál karácsony, stb. Rögtön elkaptuk, tudod, akkor rögtön mindenki leül, és így hó, a Bud Spencer. Én például Elliotnak mutattam Bud Spencer filmet, és kíváncsi voltam, hogy hogy reagál rá, tudod. De nem most, én korábban már egy fél évvel vagy egy évvel ezelőtt, mert akkor tudod, hány éves volt? Tehát, hogy így tudjam, hogy... Öt. Hát akkor ő még nem nagyon értette, nem? De értette, és az a durva az egészben, hogy nagyon-nagyon élvezte. Tehát nyilván a pofoszkodás volt az egészben, ugye hát a lényeg, amikor adta a Schallere. Igen, meg ez az ilyen játék, tudod, tehát nem ilyen véres. Nem komoly. Nem komoly, és ő annyira élvezte, hogy úgy egyből megjegyezte, hogy Bud Spencer, és meglátta a tévébe, de már a filmnek a stílusát is, ez tuti Bud Spencer film. Tudod, mert ezeknek a filmeknek azért megvolt ugye az a fényképezés, meg azok a színek, meg azok a szereplők, meg mit tudom én, tudod, mindig ugyanazokat verte ugye agyon, tehát hogy nagyjából ugyanazok a hősök voltak. Ugyanazokkal a hangokkal. Igen, igen, és nagyon-nagyon szereti. De ha megnézted, mindig ugyanaz volt a sidekick, mindig ugyanaz volt a stáb, mindig ugyanaz volt a kameraman, tudod? Tehát, hogy ez mindig ugyanaz volt az egész. Ugyanazok az emberek repültek ki az ablakon, ugyanazok voltak a táncos nők, tehát, hogy így annyira menő, és így, ugye, amit kiemelt Szirma is, hogy ezeket a kobakprés... Ugye ezeket a Bud Spencer-szerű kobakpréseket senki nem próbálja ki. De tényleg. Tudod, hogy összecsapja két oldalról a fejét. De egyébként alapvetően te kezed fájdul meg belőle. Ezek azok a filmek, amiket annyira könnyen lehet egyébként fogyasztani, és nem igényli azt a borzalmas nagy odafigyelést, meg szórakoztató. Csak vagy, olyan kis vicces. Elnézed tényleg, amit úgy másnaposan így benyomsz, és így nézed, és így nem gondolkozol rajta, nem csesztegetsz semmit, hanem úgy nézed azt. Ha. Olyan lassabb is, ugye, mert régebről való, tehát hogy ez nem pörög, mint a hülye, oda tudsz rá figyelni, ha akarsz, meg nem izgulod magad rajta halálra, közben elszórakoztat, mert nevetsz, mert vicces, ahogy kirepülnek az ablakon. Hát ugye az egyik kedvenc jelenetem, pont amit ki is emelt a szín, mikor oda ment az a szuper mafiózó gyerek, és akkor el fog minket intézni, hogyha nem adjuk oda az asztalt, és akkor így kaját, tudod, Bud Spencer, és felnéz, és akkor nem mond, tudod, akkor nem mond, tudod, és akkor erre mondta, azt hiszem, Szirmai, hogy ez a babom mellől szétoltalak mentalitást, tudod? Igen. Na, annyira magyar, és tényleg nagyon jó. Tudsz vele azonosulni, ugye? Mert hogy nyilván coveri is mindenkit, amikor ugye dumálta, hogy izi, nem érdemlítek. Én a sajtos pufi mellől. Nem érdemlítek meg a skineket, akkor ugye coveri is a babja mellől kezdte. Nem, a sajtos pufi mellől kezdtem el. Mennyi, ennyire egyed meg anyját bablevesét. Nem, húslevesét. Húslevesét? Bablevesnek kell ezt. Ennyire meg anyuci húslevesét. Ennek anyuci húslevesét. Mondjuk ez az oltás azért az epikrek. Ez epikrek, ne viccelj. Ez a legdurvább sértés, amit el tudsz képzelni. Jó, nem, de... Igen, azért ennek vannak nagyon baj. De egyébként mindenkitől ezt hallom meg én is úgy azt mondom, hogy olyan borzalmasan teljes élete volt annak az embernek, hogy egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy hát ő neki még élnie kellett volna még 10 évet, még ezért. Teljes élete volt egy nagy kör, egyébként követtem Facebookon, és tényleg fazon volt, a saját filmjéből jeleneteket osztott meg, volt olyan jelenet, amit ő újra vett 84 évesen, érted? Vagy 80 évesen, nem tudom. Amikor amikor csinálja ezt a bum-bum-bum, tudod, a szárdalat, és felvett egy videót, ahogy ugye megy az elején ez az eredeti filmből, és utána pedig megcsinálja ő is 80 évesen. Nagyon sokszor szólt a magyarokhoz egyébként, szóval tök sok olyan Facebook posztja volt, ahol kiírta a végére, hogy köszönöm, meg hogy milyen szép a nap, meg ilyesmi. Szóval jó fej is volt, én néztem egy ideig, hogy szomorú, de az ember nem szabad szomorúnak lennie, mert mondom, aki így így, így jó élményt adott neki 86 az életében. Éves volt, 86 hát az nagyon éves szép életkor. Nagyon. Meg kerek volt azért, volt nem is tudom, profi sportoló, énekes. Feleségét ugye végig hűségesek voltak egymáshoz, nagyon-nagyon szerette, tehát hogy egy ilyen... Egy jó ember volt, szinten. Fantasztikus színész, és remek filmekbe szerepelt. Ki akar ennél többet? Persze. Amúgy igen. Nagyon jó. Szerintem... Tehát, hogy nem volt videoblogger egyéb. Jaj, de jó, hogy nem volt. Igen. De jó, hogy nem volt videoblogger. Csinálta volna reagáló videókat. Reagáló videó a Terence Hill filmemre. Filmemre, amit lefikázott izé. Gyurika Vokoscsá. De tényleg. Gyurika Vokoscsá 99. És így... Jaj. Ja, nekem ezek a reagáló, meg reakció videók, nekem ezek annyira izék. Ezt Kaveri nem énekelte még el egyszer sem. Nem, de én ezekkel nem tudok tovább lépni, tehát hogy miért nem lehet valamit, tehát ez, miért ezek, vagy ezek jók egyébként? Tehát ha valaki közületek nézi ilyen reagálós videókat, hogy ezeket miért nézik? Marci, neked van reagáló videód? Van, ne viccelj. És mire reagálsz? Mi Marcira? Nem, ja, arra, hogy lefintelek, láttad, hallottad? Jaj, jó, mondjuk az abból a szempontból, hogy azt megmutattad az anyukájának, úgy szerintem korrekt, csak nem kellett volna nem. Kicsit szétolni. Valamire egyszerű ennek az egésznek a lényege. Az ember örül annak, hogyha talál valami jót, örül annak, hogyha vele valami olyan sztori történt, amit utána el tud mesélni embereknek. Ez tény. Veled is, hogyha történik egy sztori, próbálod így kicsit realizálni, meg próbálod elmesélhetővé tenni, és mondjuk, amikor leülsz a haverokkal egy sörözésre, vagy stb., akkor úgy elmeséled nekik, és jól esik az, hogyha nevetnek a sztoridon, vagy hogyha úgy együtt éreznek, stb. Nem, én utálom, ha nevetnek a sztorin. Mindenki rohadjon meg a baráti társaságomban, nem értem, mert ott a kussalni, nem azért beszélek, hogy reagáljatok meg kölcsön. Az ember, amikor az interneten talál egy videót, akkor tök szívesen megmutatja, elküldi a haverjainak. És bepisil, igen. De hogyha az ember fiatal, és egy videobloggerrel effektíve találkozik az interneten, vagy így látja, vagy mondjuk megnéz tőle 5-10 videót, akkor azt hiheti, hogy azzal az emberrel ő közelebbi kapcsolatba került effektíve, mint néző per tartalomgyártó. A tévében megvan neki ez a távolságtartás, mert ott akkor nézi, amikor az van, és ott akkor nézi, amikor tudja. Az interneten nincs meg, ott akkor nézi, amikor ő akarja, hogyha kommentbe sokat basztatja, hogy csináljon ilyen videót, meg olyan videót, akkor csinálni fog olyan videót. Ergo ő egy ilyen közelebbi kapcsolatot, már nagyon sok ember egyébként, közelebbi kapcsolatot fog gondolatban ápolni bizonyos videósokkal. Most nem magamról beszélek, másokról beszélek, mert én már nem tartozok nagyon ebbe bele. És hogyha talál valami vicces videót az interneten, vagy talál valami olyan videót az interneten, amin röhögött, akkor azt akarja, hogy a másik is megnézze. Viszont, hogy ő is lássa, hogy effektíve benne ugyanazt az öröm hormont generálja, mint ami akkor generálódik, amikor a sztoriba, a baráti társaságban elmesélsz egy vicces sztorit, és azon nevetnek. Ezért ő azt akarja, hogy reagálj rá, hogy ő lássa azt, hogy te röhögsz, vagy nem röhögsz, és hogy mi a véleményed róla. Én elvesztettem a fonalat, tehát mi van? A lényeg az, tehát hogy miért nem akarja, jó? Mi a véleményed róla. Ez nem rossz. Na de nem az, de miért nézed azt, hogy más szórakozik valami, miért nem csinálod te? Mert nagyon sok ember azon szórakozik, hogy más szórakozik valamin. Hát hányszor volt az, amikor mondjuk mondtak egy poént, és nem lett volna annyira vicces, csak úgy kacagtál volna kettőt rajta, de mondjuk egy haveri társaságban voltál, és mindenki elkezdett fetrengeni a röhögéstől. Hát olyankor nem fogsz kacagni kettőt. Igaz, ez így generálja az egyik a másikat. Így van. És akkor mondjuk megnézi azt, hogy ha valaki viccesen kommentálja, humorista, stb. Nyilván az nem ugyanilyen reakció, meg nem, ez nem az a fajta reakció videó, de hogy az is tetszhet sok embernek, hogyha valaki ugye viccesen kommentál valamit. Az ugyanaz, mint hogyha gameplayt néznél. Csak vicces valami. Hát ja. Mondjuk Magyarországon kevesen tudnak viccesen kommentálni. Én se tartozok közéjük, aki viccesen tudnak kommentálni, sőt, nagyon kevés olyan ember van, aki viccesen tud, nagyon sok ilyen színészkedő van, meg nagyon sok, aki nagyon jó, de hogy úgy effektíve tényleg viccesen kommentálni, az nagyon nehéz, tanulni is kell, szerintem, és nagyon kevés van belőle, sőt, az egész világon talán. De hogyha valamit téged megnevettet, főleg egy olyan embert nevettet meg, akivel mondjuk egy ilyen nézői tartalomgyártói viszonyt ápolsz, szóval, hogy mondjam, én feliratkozok rád valamiért, azért iratkozok fel rád, mert nekem tetszik a stílusod, szimpatizálok veled. Ha szimpatizálok veled, akkor valószínű egy dolgon fogunk nevetni. Ha egy dolgon nevetünk, és azt látom, hogy te is nevetsz rajta, hogy viccesnek tudod, akkor lehet, hogy én is jobban fogok rajta nevetni, és engem is szórakoztatni fog. Alapvetően lehet, hogy az is szórakoztat, hogy téged boldognak, vagy röhögni látlak. Ezért vannak reakcióidók, ezért nézik meg nagyon sokan. Így a pszichológiai háttere ennyi. Most az, hogy van és bunkó másik... vagy baxi! És bunkó vagy baxi. Így van. Alex random Alex random comment incoming. Igen. Igen. Ha már Bud Spencer. Hol is van a nem, igazából ma... Köszönjük, Alex! Pif! Igazából Marcinak a kommentáját kicsit elvesztettem. Mikor áttértünk ezekre a hormonokra. Akkor így már nem... Én is kicsit ott kikerekedett a szemem, és így bemerevettem így a végtelenbe. És egyébként, ha van kérdés, néztem magam elé, pislogtam. Hívják ezeket a hormonokat, csak hogy úgy tudjátok. Igen, igen. És ez biztos, Marci, vagy a, nem tudom, Blikbe olvastad, vagy mi volt? Hát, Endor. Egyébként az igen, de hogy így, ez most ez nem olyan lényeges információ. De miközben van az endorfinnak ahhoz, hogy az emberek miért néznek reakció videókat? Azért, mert az endorfin nem a boldogság. Gáberi, ne mondasd már el vele még egyszer. Jaj, bocs, tényleg. Még a végén tényleg elmondja. Jó, akkor elmondom. Az endorfin az endogén opioid petidek gyűjtőneve. Jó, ezt tudtuk, olyat mondja, amit még nem tudtuk. Ja, igen. Hát akkor egy pisztáciát. Így van. Örömet okoz másnak a röhögését és másnak a röhögését effektíve látni. Ennyi. Szerintem. Sok is nem is volt. Na, ezért van az szerintem, hogy azokat a podcasteket például, ahol sokat röhögünk, meg hülyeskedünk, azokat nem csak az, hogy többen nézik meg, de hogy úgy több pozitívabb komment is van alatta, mint egy ilyen komolyabb hangvételű beszélgetős podcast alatt, ami mondjuk szerintem egyébként ugyanúgy tök jó, csak hogy... Hát hogy más stílus. Más stílus, így van. Na. Marcio neurobiológus, az. Na, bárki, hát a... prostata, fél, balagy, féltegi problémája van, nyugodtan. Mert a kettő az tök ugyanez a prostata, meg a balagy félteket. Hát, nem, de az egyik... Ezek szerint Marci így gondolkozik, tehát... Marcinak igen. Az egyiknél igyás sört, a másiknál meg sok sört, szóval ennyi az egésznek. Valamelyik ismerősöm még régen mondogatta, hogy prostata per agy, igen, a mindig az ismerősöm folyamatosan mondogatta, hogy igen, a neurotoxinok és az endorfin, a liptidek, és hogy ugye a sör, a sörben az alkohol az ugye hidakat képez az agyban, tudod is itt? Igen, az én ismerősöm tök retard volt, állandóan ilyenekről beszél. Igen. Olyan jó, hogy egy értelmes gondolatmenetet megpróbáltam végigvinni. Hadlad, hatalmas. Ugye? Gigantikusan nagy problémák ezek. Mint például az is, hogy itt az ESL, Alex? Jó, hát megpróbáltam kihúzni a szarból a csatornát, de nyilván te meg vagy sértődve. Mert nem vagyok megsértődve. Nem csatornát, ezt egyébként az adást. Valaki azt kommentelt, hogy ez ugyanolyan, mint a ládanyitogatós, a Cségó ládanyitogatós videók. Te is vele együtt. De szerintem olyan? Biztos? Persze. Persze. Biztos, tuti biztos. Tehát ez olyan, mint mikor van egy... Na de várjál, de ott izgulsz, hogy mi nem, van benne, az és nem tudod megtenni. Az, hogy amikor... Itt meg tudod nézni te is a videót, bármikor. Igen, de ez olyan, mint mikor tudod, hogy ez milyen? Mikor valaki ilyen reketten kezd el beszélni, tudod? Akkor te rögtön azt csinálod, hogy ugyanígy. Tehát rögtön ezt csinálod, és mert reflexzerűen próbálsz neki segíteni, és például amikor valaki csinál egy gameplayt, és te azt nézed, ahogy ő játszik, ezért vannak, akik eznek ez tök élvezhető, mert tök úgy érzik, mintha tudnának neki segíteni. Meg ők is bele tudják képzelni, hogy ő hogy csinálná, stb. Ez fura egyébként, nem? Hogy az ember ez így működik. Nagyon fura. Nem? Nagyon furcsa, ez olyan, mint amikor én nézek egy dobost például, vagy egy gitárost, vagy ilyesmit, vagy egy dobozt nézem. Vagy egy dobozt, és akkor látom, hogy a doboz hogy dobol a dobozgitárján. Nagyon durva. És így én is érzem, hogy izé, hogy de jó, és akkor ilyen, hogy csinálnám, stb. Tehát, hogy ez dettó ugyanez, tehát, hogy ilyen tök reflexzerű, ezt nem értek hozzá, tehát nehogy izé. Ezt valami adásban hallottam még Discovery-be, vagy mi a szarba. Na, Kossuth Rádion. Na, úgyhogy... Lali? Jó, ezt így értem, nekem maga a műfaj az így mondom ismeretlen, de tökre adom az érveiteket. Rendben, de hagyjuk Lalit is szóhoz jut. Lali? Ja, tényleg Lali, mert itt már öt dolgot akart mondani, aztán. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy Marcinak igaza van. És örülök neki, hogy ilyen okosan adta elő magát. Igaz, hogy még... ha a következő podcastben nem kell jönnetek. Görkori sok dicsérete csak felett ér, tényleg sajnos. Látod, Lali, megérte megvédeni Marcit? Nem. Kérjük a véleményt. De függetlenül őszintén tettem. Látod, ez volt az első és utolsó alkalom, reméljük. Egyébként annyi... Mi már ebbe beleszaladtunk, te még annyi... akkor nem voltál részes ennek a podcastnek. Mi már ezt megtanultuk, igen. Annyira szívesen tanulnék egyébként pszichológiát. Nem tudom miért, mindig is vonzott ez a témakör, csak annyira... Neked bullshitológiát kellene tanulnod. Köszönöm, akkor ezek szerint politikusnak. Jó, kösz, tényleg, jó fej. Egy jó politikus vágja a pszichológiát is, Marci. Persze. Azt vágja igazán. Olvastam egyébként, vagy nem tudom, hogy beszéltünk-e már róla, de hogy kampányoknál, az amerikai elnökválasztásnál például konkrétan be van állítva, hogy hány afroamerikai elnöknek kell lennie, hány kínai elnöknek kell lennie, szóval... Hármint hogy... jelöltnek, nem? Nem, testőrnek mögötte, szóval a prezentáló ember mögött, az elnök jelölt mögött konkrétan be van kategorizálva, hogy hol, milyen embernek kell, milyen fajú, milyen testalkatú, milyen szemű, tök mindegy, milyen embereknek kell hol állnia, mennyire kell közel állnia a közönségnek azoknak az emberekhez. Igen. Annyira durva protokoll benne van, és nem tudom, hogy hol olvastam ennek utána, de nagyon kemény, hogy... Indexen is volt egy cikk egyébként. Akkor lehet amúgy, hogy ez volt az, hogy tényleg minden egyes választó körzetből, hogy nem lehet túl nagy a luxus a háttérben, de nem lehet túl szegény, hogy olyan városba mész, ahol mondjuk alacsonyabb az átlagkereset, akkor ott mondjuk vissza kell fogni a gyakorlatilag a kampányköltségeket, és akkor... És akkor nem szabad olyan nagyon színes ruhákban, meg ilyenek. Így van, nagyon kemény, elképesztő. De ha már ilyeneknél tartunk, láttatok már boltban órát? Tehát nem óraszaküzletben, hanem egy bármilyen nagy... Egy bármilyen nagy áruházban, fönt a falon órát láttatok, ahol meg tudjátok nézni, hogy mennyi az idő? Én láttam, persze. Hol? Karodon. Wow. Nem, régen volt óra. A skálába. Ja, hát a skálába, az nem véletlenül mentső. Az óra a skálába, de egyébként nem jellemző, de gondolom azért, hogy ne akarjanak az emberek elhúzni, nem? Ne érezzék az időt. Van egy csomó ilyen trükk, hogyha ezek érdekelnek, Marci, neked nagyon-nagyon ajánlom, mert úgy hallom, te rákattantál. Oliviero Toscani Reklám, te mosolygó hulla című könyvét érdemes elolvasni. Marci, hány könyvet olvastál eddig el életedben? Viszonylag sokan. A Playboy nem ér. Viszonylag sokan olvastam el. Ezt egyébként nem fogja tudni lerakni, hogyha tényleg érdekli a téma, mert egri nagyon-nagyon csillagokat, jó. A csillag egrieket és a csillagos egeréket. Az egri csillagokat a telefonom használati útmutató. Hallod, a csillagos egriek az a szarfeldolgozása volt, tudod, az egri csillagoknak. Ahol már lövöldöztek, tudod. A Pál utcai fiúkból meg van a fiú utcai pálok, az egy már háborús meg film. Meg egri pál csillagok. Egri pál csillagai. Wow. Na jó. Vagy egri csillag páljai. Na jó. Páljainak utcái, hallod? Ne süllyedjünk nagyon mélyre, fiúk. Marci olyan szépen visszajött, és ti lerángatnátok az egész csapatot. Mint a húzat. Ja, én ilyenkor lemutolom általában a tér, szóval tudom, hogy igen, jó. majd a címét amúgy is elérőre, ezt megköszönöm. Tökre szívesen tanulnám is amúgy iskolában, mert jók ezek a tanulások, csak, hogy mondjam, 400 pont, vagy nem tudom, hogy azt hiszem 500 pont a maximum, és ilyen elképesztő magas pontszám kell egy ilyen pszichológiai iskolához. És így, hát akkor nem köszönöm. Akkor jó vagyok én ezekkel a dolgokkal magamban. Nem, egyébként ezzel az oktatással, nekem így idős fejjel, az a problémám, hogy amiben én így beleláttam, mindenhol az volt, hogy ahhoz, hogy azt tanulhasd, amit szeretsz, rengeteg más dolgot is kell tanulni, amit nem szerettél. És sokszor... Mondjad, Alex. Nem akartam belevágni, csak elképzeltem Marcit, hogy 400 pont kell, és így Marci, én nem köszönöm, de azért megpróbálja, és beül a vizsgára, és így rá van írva a tenyerére, hogy elme egyenlő jó, elme baj egyenlő rossz, tudod így? Jaj, srácok. Na jó van, figyú, köszönjük, hogy itt voltatok, és ennyien néztétek a podcastet. Jövő hét kedden újra leszünk, és hajrá, podcast! Hajrá, szavazzatok a podcast pártra! Lali mindenkinek ingyen fül... Orgégészt! Orgégészt is! És örülök, hogy ennyi maradt meg az egészből. Fülhallgatót ad ingyen, ha rászavaztok. Szavazz a podcast pártra! Szevasztok! Meg az órás!